أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ددي آيات ربط ومناسبت تمخك سرا قضاء شهوة لا يمنعكم من الخير قضاء شهوة لا يمنعكم عن الخير كذلك القسم لا يمنعكم عن الخير. پراولد شهوت قضاء شهوت داد نمنا کوي تاسو د خیر نه چې تخوې شاتم پورا کوي نو خیر نه من نه شه د خیر کرونه کوا هم درنګي قسم کول داد تاسو د خیر نه من نه کی چې تکا سم وکيو د خیر کار نه کوي نیکی نه کوي. پدی آیات کے اللہ رب العالمین تعظیم دا اسم دا اللہ ذکر کئی دا اللہ دا نوم تعظیم و کئی دا اللہ دا نوم قدر و احترام و کئی بے جائے دا اللہ نوم ما استعمال ہوئی قسمنا ما کوئی. ولا تجعل اللہ عرضتن لأیمانکم مگر زوی تاسو نوم د الله نشانه ټاکی نخا د پرد قسمونو خپلو چې تد الله په نوم باندې قسمونه خوره او د الله نوم نشانه وګرځي ټاکی وګرځي نخای وګرځي. نو پدی آیات کے ترغیب علت تقوا دے پرہیزگاری طرف تا ترغیب ورکی چ گورا پرہیزگاری اختیار کا دا اللہ نوم مگر زوا نشانہ د پر د خپل قسمونو دا اللہ د نوم تعظیم کا پہاڑی شی کے اللہ بنے قسم مخرا لے ایمانکم د پر د قسمونو خپلو ان تبرو چه تاسو قسم وکئی پا دی بندی چی نیکی بنکوئی اللہ تبرو نیکی بنکوئی من اللہ تبرو تاسو قسم اخری پا دی بندی چی تاسو بنیکی نکوئی یعنی حقوق العباد لحاظ بنسات ہے ان تبرو کے اشارہ دی حقوق العباد تا چه تاسو با دا حقوق و لعباد لحاظ نکوئی دا چه و نکی دا چه قسمو نو نکی. و تتقون قسمو نو نکی چه تاسو تقوی و پریزگری نکوئی او پا دی که اشارہ دی حقوق اللہ تا چه دا اللہ پا حقوقو کی پریزگری و تقوی نکوئی دا اللہ حقوق پا زیبان نروڑی دا چه قسمو نکی. وَتُصْلِحُوا اصلاح ونه کوي بین الناس، یعنی خلقو نا بشر ندفع کوي خیر بورتا نرسوی دا چه قسم ونکے ها. او گورا کچیر دا چه قسم تاوک چه زبنی کی نکاوم پرزگری بنکاوم خلقو پمنس کے بروغن راولم اصلاح بنکاوم نو دا چه قسم دا کاوک گورا دا غلط قسم دے ها. دا قسم با بیا متاوی او کفارا بورکے ها قسم بمات کے او کفرا بوار کے دریوری جروشے بو ستے خو نیکی بکاوے حقوق اللہ بو پجیارا اوڑے حقوق العباد بو پجیارا اوڑے خالقو نا بو شر دفع کوے قسم مات کا کفرا وار کا. واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے دے افعالکم تاسو خبره واوري کوم کا سمونه چکاوي غا واوري الله تعالی اوري دن کله او پوي دي تا حال بنه پوي دي تا خبره واوري نو به ځای کا سمونه اونکه ګورا بیا به ګناګاره گیا ها. او ګورا قسم چې اوکه نو بیا به کفراور کې چې کله موت کې ها. دا چې نه چې تک سمونه کوي او ماتاوي او کفاران اور کې جرمانه اور کې نو ګور بیا ود دي سزا ملويږي ها. لا يؤاخذكم الله في ايمانكم پدې کې د قسم قسمونه ذکر کوي ها. چې قسم څو قسمه ده ها مين نه لغوه ده ها. یمین لغوه دی ته ویلی چې یو سړی قسم کوي او اراده یې نوي خو خوله نه یې قسمونه ووځي بې وخته بې وخته قسمونه یې خوله نه ووځي اراده یې نوي ښه دی ته یمین لغوه ویلی شي دام غلط کار دی خپل زبان په لغوه کرونو باندې ما د توا به خدا خبرې ما کوه به خدا قسمونه ما کوه نو دیوانه چه کفاره نشته ده خدا کار غلط کار ده ده ما کواخا اراده ده نشته ده خوخلی نه ده قسم ووزی دوانی غموز ته یمینی غموز چه پا دروغو بنده پا کزدن قسمو که پا مزی زمانه بنده چه ده کار ما کده ده او کار ده نوی کده خا پا دروغو قسمو خوره یا وای چې دا کار من نه ده کړه او حالانکه کار د کړه وی ها دی ته یمین غموس یې دی شي دی باندې کفاره نشته ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسب باندې امام شافعی رحمت الله علیه وای چې په دی باندې کفاره شته ده دا یمین منعقد کې داخل ده ها. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دی باندې کفاره نشته ده دید پرا قیامت کے سزا دے خا غموس تا غمس نہ دے غمس یہ لے کی گی ڈوباولو تا دے با جہنم کے اللہ تعالیٰ ڈوباوی غوپے بور گئی خا دا سزا با دے تمیلاوی گی چھے دے پدر اوغو بنے قسم پڑ لے ہو چھے دا کار مکڑے دے حلان کی نیو کڑے او یہ نوی کڑے ہو دے ہوئی چھے دا کڑے ہوئی ہو دے ہوئی چھے نم دے کڑے خا پا ایک مسئلے بندے آئیو یمین منعقد دے ہاں یمین منعقد دیتے لیشی چی سر بکاوام دا کار بکاوام او بیئے ونکی یا ہوئی چی دا کار بنکاوام بیئے وکی نو دیتا یمین منعقد یہ لیشی پدی بندے کفارا دے ہاں تو آغا کفارہ قرآن کے بلزے کے ذکر دے ہاں سورت المائدہ تاس ہو گرے نحات آتی ایمنام برای سورت المائدہ آغا جے کدا ذکر دے ہاں دا دی سیزاو کفارہ ذکر دے اومه سپارا وګوره قسم چې وکي او بیا مات کې نو دې سي زاده ها دا جرمانه ده لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی تاسو اللہ تعالی خو بیہودا پک قسمونو تاسو کې ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو لر الله بما عقدتم الایمان پاګه سره چې تاسو مضبوط کړی قسمونه قسمونه مضبوط کړی وی ا ارادام په خا کړی وی ها وګوره پدې کې یمین غموسم راغله اگر چې دنیوي سيزه نشته ده او اخروی سيزه شته جرمانه څه ده یو کار نه د ویلو چې دا به نه کوم بیا دا وک یا د ویلو چې کاومي بیا دا ونک نو فکفارته نو کفاره او جرمانه ده دی یوا جرمانه څه ده اتام او اشرت مسکین مینا ست ماتو دیمنا اهلی کوم خوراک ورکول لسو مسکینانو تا د متوسط و درمینا آغین چه خوراک ورکوی تاسو احلی کم خپلو کرون والا تا خپل کور کی چکم خوراک درمینا لسو مسکینانو تا با دوا وقت روٹے ورکے خا دوائی ما سیزا چا دے آو کسواتو هم یا کپڑے دیو کپڑے بورتاو که لسو مسکینانو تا دریم او تحریر و رقبہ یا با زد اول دا غلامی یا با غلام ازاد کے چلورم فملم یجد پس یام و سلاست ایام کچر دینمومی خوراک نشی ورکوئے مسکنانو تا کپڑے نشی ورکوئے غلام نشی ازاد آئے تو لازم دے پدے بندے ساتل دروجو درو روزو خو پی در پی گورا خان عبداللہ ابن مسعود دا غپا کی عرد کی رغلی دی متتابعات سلاست ایام متتابعات در ارز پی در پی رو جب ستی خان دا دا قسم جرمنا دے خان کل چت دا جرمنا وارکی نو تب دا اللہ نم عزت و احترام بیا ساتے زګه چې تا به حرمتیو کا به ځای کا سم د وکو کا سم د پرانه ک ماتک نو جرمنا به بیا ورکه ها ذالک کفاره تو ایمانکم دا جرمنا د قسمونو استاسو دی ز حلفتم کله چې قسمونه وکئ فحانستم بیا حانس شوی ها غن بعد د جرمنا له ها او بیا ګور ترغیب ورکئ خپل بندگانو ته وحفظو ایمانکم حفاظت وکي د خپل قسمونو د خپل قسمونو حفاظت وکي کله چې قسم وکي نو دغه حفاظت کوا مات شي نو هغه جرمونه بیا ورکوا ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر یا وحفظو ایمانکم پرېګ د حفاظت وکي د قسمونو خپل ای دعوها پرېګ د وی قسمونه لیکے تو عدل کفارتا عنا دید پر چتاسو ادانکی کفراد دینا تاسو کل چی قسام پریگ دو ایک قسام نکوی نو بیابو کفرام نور کوی جرمانا باؤں دربان نرزی نو قسام فضاتو کا یادا چی قسام فضاتو کا کل چی قسام ہوکی و حانیس شوی نو بیا جرمانا وارکا خان بعض خلق پا دروغو قسمو ناخوری خان و یرا دا کار ما کڑے دے حالان کی نیوی کڑے خان نو گورا دا یاد ستا دیتا یمین غموس یہ لیشی دیتا با جہانم کے غوپے ورکو لیشی خان چه تا بے جائے پا درو کسمونا والے خوڑو ننسی تاسو اللہ تعالی بلغوی پا بیہودا فی ایمانے کوم پا کسمونا استاسو کے والا کیوں آخذو کوم لیکن نسی تاسو لرا بما کسبت قلوبو کوم پاگ سران چی کسب کڑیوی زرون دستاسو علماء فرمائی فداخل فیه یمین العموس پا دی که یمین غموسن داخل دے آغا بنیم سڑے اللہ نسی اگر چی دنیا کی سیزا نشتا پنیز دے امام بو حنیفا خوپا کیامات کے با غوپے جہنم کے ورگولش نو کسمون نزان وسطی گورا خوا دا اللہ دا نوم تعظیم وکا خوا باز خلق دیر کسمون خوری خوا قسمونه خوری خوری خوری خوری او پروای نه سپیخه او بیا متاوی او ګره د یاد ستا نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ته قسم وخره په یوشي باندې او تا ته د دې خلاف غره کاراشي متاولی خخ کاراشي نو تب قسم مات کې کفاره بوار کې. مثلا یو سړی وی چې زب صدقه نه کوم, زب پلان کی سره خبره نه کوم, خګړه بن کوم, روغه بن راولم, نو ګره داب قسم به مات کې خان, بیا به کفاره وار کې جرمانه بوار کې خان. والله غفور, الله بخون کې دی, حلیم صبرناک ته بردوبار دی, زر سیزا ندر کې خو چې غیر شی بیا د نه پرېږ دی خان. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. اگر مسئلے قسم نہ بعد مسئلے ایلا, مسئلے ایلا پہنگا مسئلے بنے آمسئلے طلاق عنوان سدے المقاطعات بین زوجین پدی کے مسئلہ دابے نوی چے جداوال راشی پمینج دا خاوند او دا خزے کے خان, خاوند و خزے پمینج کی جداوالی روستلو والا مسئلہ لے. للذین یؤلون من نسائهم دا خبر مقدم دے ترکیب کے خان, تربصو اربعات اشورن دا اربعات اشور دا گورا مبتدا مؤخر دے خان. مسئلہ دا دے چیو سڑے اوئی چی زب خپل خزے تا ننیز دے کے گم چالور میاشتے, نو کده دی چالور میاشتو که ور نزدیش نو دی سڑی بنه کسامو و وقت خان, دا با کفارا ور گئی دره ور زروجا یا با دا نورا کفارا ور گئی. او که نزده نش خپل خزه تا چالور میاشتو که نو دا خزه طلاق شوا پا یو طلاق سرا خان, دا خزه جدا شوا بای نشوا خان. پاسا کار شروع کی گی دا نزگیر کرونا پرداو کئی خان, پاسا کار شروع دے نزگیر کرونا پرداو کئی, نو دا خزا طلاق شوا خان پیو طلاق سرا خود با خود طلاق شوا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بندے و امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چے کچلور میاشتے اور نزدے نش نو کذیب تفریق کوی بین زوجین, خزے خوان پمنس کے بکزی حکم کئی بس چدا جدا شو سرا خان. پہی گم سلیم دا خزا دی سڑی نا جدا شو خان. نو گورا دا خبرے باز خلق کئی خان چی زب اخپل خزی تا ننیز دے کئی گم خان, زب اخپل خزی سرا تعلق نستم, نو چلور میشتے کور نیز دے نش بالفعل یا بالقول. بالفعل کا طاقت قوتی وی مثلا یو جیش اور سر, یا بالقول پخلے اور تویرو چی تد ما اخپلا خزے نو قسم اور بندی واو وقت خان. پیگم سلے بند کفارا دا قسم بوار کی دیتا یہ لیکی گی مسئلہ لا. پیگم سلے بند اللہ اکبر. للذین یؤلون من نسائهم حکم صدے حقو کسانو دا پرا چه کسمون خوری دا خزو خپلونا, چه زب چالور می اشتیخ پلے خزی تا ننیز دیکے گم. نو گورا کل چه دا چه خبر ہو کی تربصو اربعات اشور درانگ تیراول دی سری دل دی چالور می اشتی, چالور می اشتی کا دیور نزدے نش پیگم سلے بندے, نو دا جدا شو دا خزا پا یو طلاق سرا. فا ان فا او کچر دیو واپس شو رجوعیو کا بالفعل او بالقول نو گرا فا ان اللہ غفور الرحیم, اللہ نا دا بخنو غڑی غلط کاری کرده دے, خزی نا دا جداوالی خبری کردی دے کسامی کرده دے, نو تو بعد او بسی کفارا دنوار کی یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے, اللہ بورتا بخنو کی اللہ بور بنی میرا بنیو کی. کڅ ګډبډی مانس کیوی الله برحم وکي اتفاق اتحادی و پیدا وشي ها الله اکبر و ان عزم الطلاق و ان عزم الطلاق کچره دیو اراده د طلاق کړي ینه څلور میاشتو کې نږدې نشه نو ګور د یاد ستا ف ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدون کې دی او پوي دی ها نو ګور د تا نیت باندې مالا پوي دی او تا خبره مالا اوریدلی ځکه چې دا خبره کړي او چې زبن نږدې کې ګن څلور میاشتې الله پوي دی الله عالم دی اوریدون کې دی نو کزړه کې د اراده د طلاق وی او څلور میاشتې اور نږدې نشو نو خزه در باندې طلاق شوا بیا دا چېونی چې دا د مخپله خزرې دا جدا شوه دا تا نه لاړه واسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم البته تجدید د نکاح کوي شی بیا ها ځکه چې طلاق د طلاق بیان سره کا خزه او خاوند دواړه راضی وي نو تجدید د نکاح کوي شی مہر به مقرروي شیطان به مقرروي هغه نه بعد به بیا نکاح تړي چې پاته ولګي چې دا د دې خزانه دی ها دانا چه دیده خبرین که بیا کور که خز ستی خواه داور بنی حرام ده او دا تعلق پدی خز سر نستی خواه دا یو مسئلہ و خواه او سیو بلا مسئلہ کئی والمطلقاتو یتربسن بی انفسینا سلاست قرو والمطلقا اغا خزی چه تلک شوی دی خواه پیگم مسئلہ ون خزے طلاق کڑے شوے المطلقات کے لیے فلام عاد خریجی دی ہاں طلبہ مراد پدی سرا اغا متلقی دی چغا خریوی اصلی وی ہاں زکہ چدا اصل خزے عیدت بیلا دے او دوین زے والا بیلا لے ہاں اغا خزے چغا اصلی وی وین زے نوی آغا خزی چه غاز لوات الحیز بی یعنی محوری مرازی رازی زڑا نوی وڑا نوی آغا خزی چه غا غیر زوات الاحمال بی یعنی پخیٹ بندے حمل نوی دغی بیلا عیدت تی بیا خان او چه محوری نرازی زڑاوی وڑاوی دغی بیلا عیدت تی قام درنگی مدخول به هاوی یعنی خواند ور سره یوزه شوی وی اسلام ده زوات الحیزم ده غیر زوات الاحمالم ده قام درنگی مدخول به هام ده نو د دې عیدات څومره ده د دې عیدات یتربسن به انفسهن دا به هی سروی جنن خپل درنګ به تیروی په جنن خپل باندې سلاستا کورو درې خیزونه درې محوري چراشی نو دا عیدت په دې پورا شي ها مصلی باندې پوي شوې کورو چې دې دا جمع د قرء لیکا دا لفظ مشترک ته بین الحیض و طهر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قرون حیز اخلی ها حیزون اخلی او امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ د قرون اطہار اخلی طہرنا پیغام صلی الله علیه و دا لفظ مشترک دی ها د امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ په نسبت د درې طہر دی زکا د دلیل پیش کئی چې دا عدد عقل د مؤنث د پرا تمیز مذکر رسی ها پیغام صلی الله علیه نو سلاست ګره عدد عقل د مؤنث ته ها او قری تمیز دی نو عدد عقل چې مؤنث وي نو غدا پرا تمیز دا مذکر رسی نو دې د واجنا قرون مراد اظهار دی دکا توہر مذکر دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرا لفظ کو مشترک تے پمینز دا حیض و دا توہر کے آکل چے حیض اور زناواخلے قرئنا نو حیض مونس تے ہاں نو دی دو وجہ نبیان تمیز د عدد عقل نه صحیح کیږي. کچره تور زنا حیض واخلې نو دي د وجنه طهر مراد ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نور الله مرقده دی وی چې د قرون مراد درې حیضونه دي. پیغمبر صلی الله علیه والے استدلال کې څه پیش کی دلیلی وګورای د امام ابو حنیفه اوی چې سلاستا د خاص کتاب الله دی. پیغمبر صلی الله علیه سلاستا خاص کتاب الله دی نو سلاستا بن عمل پکار دے درو بن عمل پکار دے. ها عیدت کله چې طهر شي نو بیا درې نه پوره کیږي. ها پیغمبر صلی الله علیه بلکه د درونا یا زیاتیگی یا د درونا کمیگی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سنت طریقہ په طلاق کې دالې چې په طهر کې باور کې نو کده تو کوم طهر کې چوار کې د دې بد صلیغونی ایستاخو تر ویګل نو کده طهر سره شماره او دوار سره نور شماره نو څکان درې شو او کده نشماره او دین اورست درې مستقل شماره نو بیا ګوره درو باندې زیات شو. ها نو سلا ستا باندې خاص کتاب الله باندې عمل ونش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په خیس کې ګوره طلاق مشروع نه دی چې توهر نه مخ کې په خیس کې طلاق ورکې مشروع نه دی اگر چې کیږي بدعت ته سنت طریقې نه خلاف ته خو مشروع نه دی شریعت په لحاظ سره بلکې طلاق په توهر کې دی. نو کله چې طلاق طهر کې ورکړی شي نو دین اورسته او بیا درې حیضا دا عیدت شي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې درې حیضا مراد دی والے ځکه چې ثلاثه خاص کتاب الله دی دا قطعی دی. ها کتاب الله دی قطعی دی او قیاس نحوی زونی دی امام شافعی صاحب تخو نحوی کې دا ذکر کوي کنه دا کیاسه نحوی دا زونی دی دا قطعی نه دی چې توای چې سلاستا مونسته او د عدد عقل مونس تمیز دا مذکر رزی. ها نو دې د وجنه ته طهر اخلي نو ګوره دا خبره دا نحوی خبره دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غوالا قطعی خبره دی. ها نو زونی د قطعی مقابله نشی کولای. ها پیغمبر صلی الله علیه او بل جواب کئی چه گورا دا تانیس تا حیز نا سلا زیمی گی تانیس تا قرعه چه توائی چه حیز چه ده دا مونسته نو دینا خدا نلا زیمی گی چه قرعه با مونستوی. پیگم صلی بن او قرعه خو لفظ مشترک ته. خا پیگم صلی بن زکا چه قرعه او حیز قرع دا لفظ مشترک تے طہر او حیض دوڑو تورسی. ہاں نو ترادفت لفظینو مستلزم نہ دے ترادفت لوازمو د دیو لرا یو دو لفظو نا مترادفین وی نو دا لازم نہ دے چھ دی لوازم با مترادفی. ہاں لوازمی بلا بلا وی. ہاں پہیگم صلی بن او بیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دلیل پیش گئی وی گورا دی تا وګوره چې سوالا او دعا دا دواړه الفاظ شي دي دا مترادفین دي. ها سوالا او دعا دا دواړه الفاظ مترادفین دي او کله چې بیا پسیله کې اعلی راشي د سوالا نو په معنی د دعای خیر سره دی. ها سوالا علیه سوانا یعنی دعای او توکا د خیر عقل چې د دعا په سیله کې اعلی راشي په معنی د بد دعا سره دی دعا علیه بد دعا او کا غو باندې هغه باندې بد دعا او کا نو صلا او دعا د دوړه یو معنی دی خو لوازمی چې دی دا مترادف نه دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره باندې پوه شو او بل خبره دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي عدت الامت حیزتان و طلاق و حسنتان دوین زی عدت دو خیزونه دی دو خیزونه عدت تی پیگم صلی ونی و طلاقی دو دی طلاقی دو دی خوره دا پر دره طلاقونه دی اخره د پر عیدت درې حیزونه دي وینځه د پر عیدت دوا حیزونه دي دا حدیثن دلالت کوي په دې خبره باندې چې قورو دا په معنی د خیر سره دی ها په یو مثال باندې الله اکبر الله اکبر خاجی دا یو مسله واخا طاقت تلکه شوی خزه چه غاسلی نو اصیل خزه دا پرا عیدت در حیزون دی خا پیگه مسئله بند آخوره دا پرا عیدت دوا حیزون دی او آغا چه زوات الحیز وی او کچره زوات الحیز نوی مثلا آغا خزه بودا لگیش بودگی تلاکه که دماغ کارو نکه خا نوز د بودگی محوری مرز نرسی خا آبا دره میاشتی تی رئی خا دره میاشتی با تی رئی یا واراو مثلا نبالغ اوڑ کی واخا آغی تلاکه که نو چه تلاکه که نو آغی بند دره میاشتی وی خا پیگه مسئله بند زکا اللہ فرمائی سورة طلاق وګوري ولا ايسنا من المحيص اغا خزه چې غا نو امید وي د حیض نه ان ارتبتم کچره تاسو په شک کې شوي فائدت او ثلاثه شور عیدت دي درې میاشتې ده نو ګوره معلومه شوا چې اشهور قای مقام د حیض ده نه د طهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا درې میاشتې ولې ذکر کوي دا ځکه ذکر کوي ها دا ځکه ذکر کوي سورة طلاق چلورم نمبر آیتو گرا خا آگورا بل زوات غیر زوات الاحمال بوی خا یعنی خیٹ بنی با بچے نوی خا کچر خیٹ بنی بچے وی نو دا دی عیدات صدی ان یزانا حملہن دا دی عیدات پا پورا کی گی کلچ بچے وزی گئی خا بچے چی وزی گئی نو بیا با عیدات پورا کی گی خا څو پرې چې بچای نوې زګولې کانم یشتوي کلاسوي کا کوالوي کا څوروي نو دې عدد ګور نه تیریږي ها کله چې په حیض په حمل کې طلاق ورکی مثلا خاوند لګیا شي حمل کې خځه ته طلاق ورکی طلاق وکی کیږي ګور ها بعض خلک وایي چې حمل کې طلاق نه وکی کیږي دا کما کل دی ها طلاق په حمل کې وکی کیږي خو عیدتی والی تیریگی چه تا وقتی وازا دا حمل وشی خان پیگم سلی بند خاجی او مدخول به حاب وی خان یعنی خوان چی دی خد تا طلاق وار کئی نو دی سره بچه شپیور دی تیره کڑی وی خان غنابادی مثلا طلاق وار که نو بیای با دره محوری دره حیزونه با عیدت وی خان ووز کچیر دا چی وی چه خزیس ودی وک کور تیرا واستا خو تالو کی اور سرون ستل ایک دمی طبیعت خراب شخا تالا کی اور توارک اس پدا عیدت سمرہ تیری دی سرا عیدت نشتا دیخا پہ ایک مسئلے بنے غیر مدخول بے ہا غیلرا عیدت نشتا خا عیدت ہی نشتا دیخا تا سوگوری سورة الاحزاب دویشتم سی پرا یو کام پندستم آیا تو گو را خان سورة الاحزاب اللہ اکبر دویشتم سی پرا سورة الاحزاب یو کام پندستم نمبر ہے خز وادکا کور تیرا وستا شپے اور سر تیرا نکا تالو کی اور سر ورن لرل ایک دام سر خلاف شو ہاں پتشی سر گاڑ وار شو او تالا کی وار کا ہاں پہ ایک مسئلے بنے دو دی ایداد نشتا دے ہاں دا گینٹین آباد مطلب دا چه بل خوان سر نکاح کوئی شیخا یا پینزو ملوٹن آباد یا دی خبرین آباد یا ایو اللذین آمنو ازا نکاح تو مولو ممنات اے ایمان والو کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنو خذ سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکئ دیو لرا من قبل ان تمسوهن مخکې دیو ځای کې دلونه وعده د وک شپاده تیر نه کور سره فما لکم علیهن نشته د تاسو لپاره په دې خذ باندې چې د کومې خذ تاسو طلاق کې تعلق تور سره نه ستره من عدتین عدت عدت نشته ګوره ها تا تدونها چه تاسه شمارای خواه نو دره میاشتی و دره حیزون عیداتی نشتا خواه فمتی اونا جوڑاور کئی دیو لرا خواه چه جوڑا مڑاور تاور که چه پل ما پلور تاو اخلا و سر ریحو هننا خوشیه کئی پریک دوئی سراحن جمیلا پا پر خودلو خیستا سرا خواه نور تنگول منگول ما کوا بس پریک دوا خواه طبیعتون لگی دور سرا خواه پیگه مسئلے بنده دا مسئل دی خواه دی بنده جان پیاوا خاجی والمطلقاتو پیگه مسئلے بنده اطلا که کڑی شوی خزی چه دا دا صفتونیوی چه ما دا تویلو یا تربسنا بی انفسهن دا با هی سروی جنن اخپل درنگ بطی روی پی جنن اخپلو بانی سلاستا قرو در حیزونا سلاستا قرو در حیزونا قرع مشترک تی بین الحیز و طهر امام بو حنیفہ خیز خلی امام شفیع طهر خلی ولا یحل اللہن ندی جیز دی خضو دا پرا این یک تمنا چه دیو پټ کی ما خلق الله فی ارحمین هغه چې پیدا کړی الله تعالی په بچا دنو د دیو کې ان کو نه یومن بالله کچره دی یقین کوي په الله باندې او پرې د اخرت باندې یقین کوي په الله باندې او پرې د اخرت باندې ګوره کچره خاون سره یو جشوی خېټه باندې بچي خاون تا پتا نه وی ها نو ګوره دا باندې پټای چې ما خو خېټه باندې بچي نشته بس د درې میشتې به تیرې کم بس نه دا بوای چې ما په خېټه بچای دي نو بیا به چې کله تا بچای وزيږي هغه نه بعد به تا عیدت تیریږي او بل خوان سره به نکاح کوي شي ها وبعولتهن خوندان د دې خزو حق به را دین دا احق اسم تفضیل په معنی د نفس فعل سره دی ها لایق تی په پس کولو د دې سره فی ذالک پدی عیدت کې پدی درو حیزونو کې ها ان ارادو اصلاحا کچری دیو اراده لري اصلاحا د روغ را وستلو د اصلاح کولو مثلا پیو توهر کې طلاق ورکه چې طلاق یې ورک نو دین آباد خاون تپ کور دي چې رجوع ورته وکي ها په یوه مسئله باندې ځکه چې څبن ورو خځو په سیګرځي نور ماهرونه ورکي نور ڈبل بیڈونا بورتا جوڑی کمرے بورتا برابر ای خدا خارے بس کنا رجوع ارتا ہوگا خلینا دا خبر ہوا تا واپسی و اخلا خا دکا اللہ فرمائیلو چی خواندان دا دیو دا دیر لائک تی پا پس کولو دا دی خز سرا پا دی عیدت کی دی درو خیزونو کے خا ها گورا شرعی طلاق و سنت طریقے طلاق سدے خا آغا دادے چی خز محوری روشی او بیا پاک شي ها کپڑے مپڑے واغستې سرخی پودر ولا گئی سترګې توري کی نو خاون به ورته وی چې خزه تما باندې طلاق یې په یو طلاق سره بیا ټین تیر شه تیر شه تیر شه نو کچری دی میاشتې کې بل محوري پورې دی میاشتې کې طبیعت ولګی د خو رجوع دا ورتاو کی بالفعل یا بالقول په خله چ ورتوین چې مخبل خزایغه خو ګوره دا طلاق چې د اکاونټ کې جمع شه ها دا جمع شوه دی ها یو طلاق ته پروت دی ها دویم ځلې بیا محوري راغلا بیا پاک شوه نو بیا خوان ته پکار دی چې غا ورتوی چې تما باندې طلاق اے یو طلاق کې مخ کې او یو داش پایګم سلیوان بیا دریم ځلې چې پاک شینو بیا دریم ځلې ورته چې تمامونه طلاق ہے نو دا درې طلاقونه پورا شو او سنت طریقے سره ها دا سنی طلاق تے ہاں یو بدعی طلاق تے بدعات یعنی پیغمبر طریقے نہ خلاف شریعت نہ خلاف ترے طلاقونا پہ یو ذل بنے ورکول اگر چے وکی کی گی بعض خلق ہوئی چے نا دا درے طلاقونا پہ مخ نہ وکی کی گی بلکہ درو طلاقونا پہ زیو طلاق وکی کی گی پہی گے مسئلے بنے زکر چے دا بدعات تے حلقہ کا بدعات تے نجیس کاریو کا حرام کاریو کا خو طلاق واقع شخا دیدہ چی مثال لے لکا چرنگیو سڑے مونس کئی خا مسجد کی مونس کئی پاک اسمہ کے باندے مونسی کی گی کن آئیو سڑے دی چی پزوری چانا زی قبضہ کرے دی پاک کے مسجد جوڑ کرے دی یا غازمہ کرے پزوری قبضہ کرے دی اور دیور کی مونس کئی اللہ اکبر مونسی کی گی خا خود منزه ثواب ورتا کامل طریقے سره نه ملوي کی ځکه پردیس مکه کی مونږ دیګا نا مونږ وی کیږي کنه نو ګوره حکم اور بنه مرتب کیږي پدرو تلکونو بنه چيو زل بنه طلاق ورکی خو گناه دے جرم دے ها غلط کار دو که سنت طریقے نه خلاف کا ها اگر چته سنت طریقے بنه عمل کاوي نو ته چې درې ځلې ورته یې که نه مثلا یوې میاشتې کې یو ځلې ورته وی چې ته ما باندې طلاق یې نو تا ته به دې میاشتې کې سوچ فکر دار شي ها چې یاره والا کار خو غلط کړی دی ها ځکه چې اوس په بلې پسې ګرځې خلک ښځه هم نه رکوي وایي به چې دا طلاقي دی که نه ښځې طلاقي دي ته څوک ښځه ورکوي سوچ خو وار شي نو رجوع به وکړي ها شریعت کې شریعت احکامو باندې عمل ډېر خوندوار دی ډېرې فیدی دي ورکې ها بیا چې دویمی میاشتې داسې حرکتو کی بیا به سوچ وکړي چې یاره دا خو ما ډېر غلط کارو نو بیا کیدای شي وي چې یاره ما رجوع دی په درېمې میاشتې کې بیا کیدای شي سوچ وکړي فکر وکړي ښځه چې پاکه شي او ځان برابر کی کپڑے مپڑے واغستې هغه واغستې نو وایي چې سړیه دا خو څه باده ښځه نه دی ښه ښکلې زبردسته ښځه دی راشه ورته رجوع وکړه دا درې طلاقونه په درو طهرونو کې ځکه شریعت ورکړی دی ها پوهېږم سلی و چې ځان نه لیوانې جوړ کې پډری جوړ کې او روټې کې ملګ زیاته چورې دی او ټاک پړاک سره ورته وي چې ما باندې تپ درو کون یو په درو شار ته طلاق یې نو ارشی نه ځان خطا که ها ډېر لوی نقصان دی وکړه بیا به ژاړې ها ارمان وکې او نن سبا د نوجوانان نه دي د نوې طبقه دیو نه دي ستړي ها پلار غریب ورته مزدوري وکي وکي وکي وکي تالوی خپله مزدوري وکي ځای پر واده وکي ها دا سونه دا ڈبل بیڈو نا او دا کامبرے او دا یوش او دا بل شے اور تاو کی خا اغن اللہ سڑے نخپاس تڑیے مفت مرغا اور تا ملاو شا خا پہی گئے مسئلے من درس شروع درس کرسی روشا بیانا بجیتن سرا خا ٹھیک شو صحیح دی انزمام چی تری انزمام کلی چی خبر ور که کار دو خوش خواه براک شد کلی چی خبر ور که تیرسی خواه اللہ اکبر او گره سرد پیده والا خبری دی خواه اللہ رب العالمین دا خیر ود خاجی چکی سنگولا نو مفت خزا ورتا راولی و مفت مرغا ورتا ملاو شا خواه پنجره که ورتا باند که خواه نو دیتا خیچه قدر نیشتا دیکن جان از مره جوڑ کردی مال گه روٹه که زیاد یا کام اوی نو چلار شی بس ترگ رو بسی مو بانی پدرو کانیو پدر شرط تلا که اللہ دا غار کا پاک مولا دا دوم را چالوی خوالا اخلار دا تا مزدوری وکا و دید تا و که و بیا تا دا معمولی گونه خبر بانی خزا دوڑا که لارا بس و بیا جوڑی خواه بیا ملانو مفتیانو پسې ګرځي ها بیا ورته وایي یاره جی غصې کې ویلو ها غصې کې ویلو غصې کې جیلې دي نو دماغ یې کار نه دی کړی ښه برابر دی نه چرسی دی نه بانګي دی نه لیوانی دی ها ښه په هوش کې خبره کړې دی ها لاړه ښځه ورځنا پنجرې نه مرغه ووت اوس ورسې ګرځه ها بیا چې لاس ته رسي بیا ډېر تین تېرېږي ها بیا به څوک یوه ښځه نه درکوي چې دا طلاقي دی یا به خواښېږي نه ډېرې لوی کیسې دي د وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابعض المباحات الطلاق په جایزو شیانو کې سخت مبعوض د الله غصه کېدو والا شی طلاق دی ها او په دې باندې شیطان ډېر خوشحالېږي ها د خځه او د خاون په مانس کې جداوالی بنه ابلیس ډېر خوشاليږي ها ابلیس خپل لخر رجمه کې ها لکه څنګه روایت کرا دي حدیث لخر رجمه کې خپل لخر پریشانی کې ها لار شهید الله بندگان گمراه کوي ځکه دشمن دی سخت دشمن دی سبای پریشانی کی بگئی اور زنے انٹرویو آغا خلی اور زنے انٹرویو خلی بگئی خواہ وہ اتنا چوو کو پلن کیا وہ یرا جی ما خداو کو چھ دعا کا سانو جنگو لیوی مڑ کا خواہ وہ رکشہ تا ایتن دی کری خواہ تا چوو کو وہ یرا ما پلن کیا سڑے پا گناہ کے مبتلا مڑا آریو خپلا کر گزری اور سبایان کیا خواہ لکا تبلیغی جو مطلب شیو بیا مرکز کے امیر سیب تا کر گزری بینے خواہ دا چې ابلیس تخپل لخکرې کرګزري وی نه نو یو کمزور غونې شیطان وی ها اعلی د دې نشته نبوت کی دغه غریب چې تتل نه شي ګډ وی شال وی بعد چې نږدې نږدې د غریو مغریو پرې ګرځي دي ډیرو مریو باندې ګرځي ها وی تا څه کړی وی مې ما خو هیڅ هم نه دی کړی مرا خو بعد چې ننه وتم خځه او خاون په منځ کې اختلاف پیدا وکړ نو ابلیس په شاوټه کې یو ځان سره خپل تخ باندې کې نه یها ا د خپل بچی په تخت کې وي تا د نر بچی تا ډېر زبردست کار وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو نن سبا ابلیس دا کوشش شروع کړي ته خاوند د خځې په مانس کې د اختلاف کوشش کړي د شیطانان ها الله اکبر الله رب العالمین د امان را کی مو تاسو ته وتا ها الله اکبر نو بیا ورسته سړی خفاوي ها وبعولتهن احق بردهن خوندان د دیو دا ډیر لایک دی په پس کول د سره فی ذالک پدی رات کې ان اراد اسلام وګوره کې را ده د اصلاح وی دا څنګه چې رجور تا وکی او بیا میاشتې دو بعد بیا سره ګډوډ کوي ها بس لکه یو دلې ګډوډو کو بس سوچو کا فکر وکا ها هوشیار سره په یو موګی باندې دعا ځلې نه ورځيږي ها یو ځلې د سر په دیوالو لګیږي بیا سړی ته سوچي زره د دروازې سره ما سر لګېدل او غلې کې بیا خود به خود سر کیتی ها پوهېږم سړی باندې خاجي الله اکبر ولهن دا نه دی چې صرف خاوند حقوق دي په خځې باندې خځې غلامه دی هر مشه د پره بله خاوند خدمت کوي خځې حقوقا خاوند باندې شته ها ولهن او دی خځو د پره مثل الذی و مثل دا غیره علیهن چې په دې خځو باندې بالمعروف دا عرف مطابق د شریعت مطابق اګورا علما فرمای المماثله فی الوجوب لا فی مقدار حقوق زوجہ مماثلت دا صرف په وجوب کې رہا لکه څنګه د خاوند حقوق په خځه باندې واجب دي هم درنګ د خځې حقوق په خاوند باندې واجب دي مماثلت په نفس وجوب کې دي او مقدار د حقوقو کې نه دی ها ځکه چې د خاوند حقوق ډېر زیات دي ها ډېر بشمار دي ها زیات دي خځې نه د خاوند حقوق زیات دي ها پیغام صلی الله علیه وسلم مماثلت صرف وجوب کې دي په مقدار د حقوقو کې نه دی ها الله بیا سوال پیدا او چې چل کا دلته مو مسلط ذکر کله کا حزا او خوان سره یو شی شو الله فرمایي چې یو شی ندی سړی او چاتی په خزو باندې ول رجال علیهن درجه دا جمله څنګه ذکر کوي ها سړیو ته پرا په دې خزو باندې درجه یو مرتبه دی یو درجه دی ها په یګه مسلې و سورۃ النساء کې فرمایي الرجال قوامون علی النساء سړی حاکمان دی په خځو باندې ها حزا په سړی باندې حاکمه نشي کیږي ها د کور مشر به سړی وي خځا مشر نشي کیږي خځا چې مالک شي مشر شي کور ویران دی ها بادشاہي کې چې مشر شي بادشاہي ړنګ لري خلبم درته په غرونه کې چې مړه ته تنگ خبره کوي تا وزیر اعظم خو خځا دی سړی شرمېږي والله ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الرجال قوامون علی النساء او چې کوم کور کې خزه مشروطی شي کنه ملک صاحب شي ا کور ویران دی ها او خاون باندې حکمونه چلای ها کله یو طرف درړی کله بل طرف درړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې خزانه کې ګورا کا خزه ډیره خپلې وی زوراور وی ځواني وی په په خاون باندې ګروبونه دوبونه نه خرڅي ها پیغمبر سلیمان والله عزیز حکیم الله غالب دې په خپلې بچي باندې حکمت ودا دی ها ګور خزا دا جج نشي کیده امام نشي کیده قاضی نشي کیده حاکم نشي کیده ډېرو خبرو کې سړې اوچته په خزو باندې ها الرجل خير من المرأه الرجل خير من المرأة جنس سړی دا د جنس خزنه بهتر دی ها جنس په سړی ها اگر افرادو کې فرق وی بعض خزه چې وی غد سړیو نه بهتر وی ها بعض نه کا خزه وی اغا د سړی نه ډیره بهتر وی خاون دی چرسی دی بانگی دی غال دی ڈکو دی موز نکی یو دس نکی روجا نستی او خز پابانده دی نیکا دی ها دا خز دی سجن بہتر دی ها پیگم سلیمان جنس سڑے بہتر دی دا جنس تا خزینا افرادو کے فرقشتا دی گورا افرادو کے فرقشتا خا واللہ عزیزن اللہ غالب دی گورا پدی کے اشارہ کی چی خاونده خاوندا ته په خپل خځه زوراواری دي کې شک نشته هر وخت ډانډاره خسي خځه والے وای ټکه ها والله تعالی زوراوار دی ها عزیز لفظیده کا ذکر کا الله تعالی زوراوار دی ګورا بیا به حساب کتاب سره کوي حکیمن حکمت والا دی پدی کې حکمت ته چې سړی حاکم کړي دی او چت کړي دی او خځه محکومه کړي دی ها د سړی درجه او چتا دی خځه درجه لاندې نو پدی کې حکمت ته الله خپلو کرونو کې خپل حکمت خي ها پیغمبر سلیمان نو دې دواجه نا عزیز ذکر کا غالب دے کارساز دے الله رب العالمین تپا خزه غالب یې خطاب نه الله غالب غالب دے ها خزه سرزیته و نه کې ها بعضه خوندان ګوره خزه سرزیتی کې ها خزه تنگ کې ها نو چې کله تنگ کې یا ځان پن سی کې و یار پلان کیږي کې خځه ځان پن سی کې پانکی پرې ځان تړلې و ها مجبوری دی واج نه تړلې دي هر وخت ډاب ډوب دی او ډاب د زمکه یو ډاب د خځه ها د بیا زندگی نشي تر راي ها گزارا وکي مازه تنوي دي چې چالوال وکي هر وخت ودا چې نوي کله به غصاوي کله به نرمي وي کله به سختي وي گزارا وکي ها وروره چې گزارا نه کوي کنه کاغا پوختي چې سمې په خدای چې یو ورځ به تاس کې متيږي و ها کاغا پوختی دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر و سړیو کې خیر نشته دی خزو کې خیر نشته ها بعد سړی زیاته کې بعد خز زیاته کې ها انصاف ډیر کام دی الله د خیر وکي ها والله غالب دی په خپل بچي باندې حکیم حکمت والا دی طالبا عزیز کې اشاره دی کر سزای تا حکیم کې اشاره دی غیب دا نه تا ها کر ساز یو الله دی غیب دان یو الله دی الطلاق مرتان طلاق رجعی دعا دی دعا کاراتا دی یو دعا کله چې خځه توی چې تما باندې طلاق ہے طلاق ہے دا دعا شو کنه نو د دې کې رجوع کوي شیخ خځه تا رجوع کوي شیخ بل فعل یا بل قول درو میشتو کې نن نن رجوع کوي شی او دا دعا طلاقونه اکاونټ کې جمع شوی دی کا دریم د چې داخله نه هوته بیا جوړه کیږي در ساتي ها باز خلق لگیا وی خزه تا طلاق ور کی پتش خبره بیا رجوع ورتا ہو گیا بیا تا وقت بعد بیا ور کی یرا خو په ټول عمر کې دی 500 شپتو کول کې بیا زر طلاقونه ور کړی دا خزه اور باندې طلاق کړي اته پر دی خزه سره زندگی ما ته راو دا پاون حرام دی ها الطلاق مرتان طلاق رجعی دعا دی یعنی چې رجوع کوي شي دا دو طلقونو کې کاوه شي ها دو طلقونو نه اخر ته بیا رجوع نه شي کاوه ها غو بیا بل حکم نه طالبا درې قسمه طلاق ته ها یو طلاق رجعی دی چې یو طلاق ورکی یا دو طلاق ورکی په طلاق ساری سره چې خځه توی چې انت طالق او نن ته طالق مثلا په یو ځل ورته وي یا دې دو درو میاشتو کې ورته وي نو ګور دا خځه طلاق شپ طلاق رجعی سره ها درو میاشتو کې نن نن نن تا پا خلی رجوع کویشه یا بالفعل رجوع کویشه ور تریوزیشه پلا خزر دی خود درین طلاق نو بیا ځان ستے گورا ها پاریز بکے ها دا دویم طلاق بائن بے خواه طلاق بائن تمنا جدا کون کے طلاق خز او خوان پا منس کی جدا والا رو دی آغا پا الفاظ کنیا و سر وی خواه این دات لفظ وی چه ظاہر که آپ طلاق دلالت نکی لیکن تا نیات تا اعتبار دے مثلا تا خز طویلو انت علی حرامون خز تمابن حرام ہے ووز دا حرام لفظ چه ده که تا دانیاتوی چه تبان ما بان حرامه مانه نو دا طلاق شب طلاق بین سره او که نیات دا طلاق نوی پتور تیه چه انت علی حرامون تا ما بان مخترمه ها نیات طلاق نده حرام در مخترمه وید یعنی طلاقی یاد ویدو خزیتا چه تبانه جدای ها جدای مانه او نیات طلاقو یا مذاکره دا طلاقو ها جګړه واخه حاجی سره جګړه وکړنی کو تک سره خستی او تریل تمامونه حرام ہے مذاکرې طلاق کې بیا دا طلاق بیان دی ها دا چې نور الفاظ فقهاو ذکر کړی دی ها نو دا خزه تانه جدا شوا فورن جدا شوا ها دا پردی شوا وزیده پر طریقه څه دی کچره خزه او خاوند راضی وي نو تجدید د نکاح کوي مولا صاحب راولی او 5000 روپیه به ورته ورکړي الله زړه کیس پوار کی گواین بارا ودی ما هر باور تا مکرر که غنباد دا دی خزش ودا ورا پوری دا دی خزا نده فیگم سلی بنده اگورا بازی خلق نپوی وی نخبر وی کن خز سر جگڑا وی اور تی چو بوزا ما کور نوزا او زرکی دا جداوالی نیات وی خدا خزا ور بنی جدا شوا دا عوام ندی دا غریبان پا دی نپویی گی او زرکی خواما خواد طلاق نیات وی او بیا ماغا خد ساتی دا چه با نکه سوچ بکه پاریز بکه الفاظ با دا چه استعماله چه اغا الفاظ تر نقصان نوی گوره نقصانی الفاظ بنه استعماله دا طلاق باین ده نو تجدید دا نکاح پکی دی مسئله بانی پوشت یو طلاق مغلظ ده طلاق مغلظ سمن دره طلاقونه دا پیوزدال ورکو یا دا درومیشتو که دره طلاقونه ورکو دا خزه تانه جدا شوا پا سختو جدا کیده دو سره تو چه؟ ولی؟ چل پا ایگه مسئله با جدا شوا پا سختو جدا کیده دو سره اوز دادی طریقه چه ده؟ دا خزه تانه لاره دا کله چه بل سره نکاح خو کی اغه پا خپل مرضی پریک دوی بیا کتاو د دې سره خوخوی نو بیا نکاح کوي شه اور سره خو بل خوان سره به نکاح کوي شپه ورځې بنت رہی ها دا مسله ده الطلاق مرتان طلاق رجعی دوا طلاق ندی پایم ساکون به معروف پسې سره ولی دې ستلی دې به معروفین په خې طریقې سره یې اشاره کا رجوع ورته وکا خو خا طریقہ اور سره استعمال وا بیا ګډبډ ما کوا او تسریون بیشتان یا خوشی کول لی پنے کی طریقے سرا پیگم صلی پریک دوا بل طلاقوں اور تورکا ولا یحلو لکوم ندی جیستا سد پرانتا خوزو گورا اس خزی در سر زندگی تیرا کہا باہر دور کڑے دے سونا دور کڑی دے سامان دور کڑے دے کامرے کے دے لوخی اور تا خستی دی نو دا بور زنن نخلی خاچ طلاق ورکے او فکیرا سکیر ایوبا سے کلنا ہاں نا ټول سامان بوڑی ها دا ټول سونا بوڑی سامان بوڑی او دا بوردن نئی سره ها پیگه مسئله با دا بوردن نئی سره وی ها دا سخت جرم ده دا دا دی خز حق ده ها بستا چه ورسر شپه ورزی تیره که دا ټول سامان دا لار ها دا دی کیمت لار بس دی کیمتی جان در تا حوالا کرده ها دا تا اس که ورزنا بیا لوخی مای سره وی ها دا دو سیما کوا ولا یحل لکوم دا دی جای استاسو دا پرای خواندانو انتا خوزو چه تاسو واخلی مما قطعی تمونا دا آغی شینا چه ورکڑی تاسو دیو لران دا آغی نا چه ورکڑی تاسو دیو لران شیئن زاره برابر شیئ بان زنان آخلی شیئن دا نکیرا دی تلیبا نکیرا چه پس یاک تا نفی که ورکیشی عموم پیدا کهی لا یحلو یواستن با ارزنه نیسره ها لوخی و دبل بیڑه عام درنګي سونه پیسې دا خو به خوند نه یې سره او یوا مسله شته یوا مسله شته په یو صورت کې تور زنا د سامانی سره وای شي چې خزا سرکه شوی خوان سره تم نه تیری هر وخت وای زدی کور کې تانګې ما ته تلا کرا کا ما وباسا لره کا ما ته تلا کرا نو تا ورته نوار کې تلا خو بیا د مجبورې ها نو تب یې اور زنا مطالبه وکي چې حاجی د کومه هر مدر کړه دې دا به واپسې ها وینم سلام دا سامان دا شی به واپسې نو دا تا ته بیا جایز دي چې تا ور زنا واپس کې او غیتا تلا کور کې دي ته ویلې کیږي خولا دې ته ویلې شي خولا دا چې کیسا شوی و ها وینم سلام خزا د قیس ثابت ابن قیس خزا د ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ دی خزا وا نبی علیہ السلام ته فرمایلی یا رسول الله الله اکبر خاون سره د ما بوز نشته ده قیس ابن ثابت ابن قیس سره د ما هیڅ بوز نشته ده حاضر کې او تڅ کینا نشته ما او دی زندگی نه تیریږي ها ژوند نه تیریږي او زه مسلمان یم او دا نافرمانی او د خاون نشکری او نه خدمت کول دا زخه نه غنم ها کیدې شي مونږه خدمت ونه شي ها ما ژوند ور سره نه تیریږي څه طریقې ارته جوړا کا نو نبی علی السلام ورته فرمایلو چې ها دا کوم باغی چې تا ته په مہر کې درکړې دا کوم سامانی درکړې دا واپس اوی ورته یا رسول الله دا به واپس کن خیر دی خو چې ما ته طلاق ورک ورته وی ټیک دی ها هغه شی واپس کو او ثابت ابن قیس خذا فرخلا طلاق یې ورک خول آیا سره وکړه دا یو صورت کې بیا جایز دی چې خذا سرکشه وی ټیم نه تیری ها بیا ورته وی چې بس بیسونه او دی سامانونو نا لاس وینځه صح په کار کا دا جایز دی ها و چې تا طرف نه تجاوز وی او خزه تنگاوي او طلاق توارک نو بیا وګورا بیا بغاډ ورنه کې ها پیغمبر صلی الله علیه الله د پوهه کا ها یاره قران مو ته زبردست خبره بیانې ها ما او تا ته خبره بیانې او خیارې مساړې او خیارې خزه او خیارې مسلمان الله اکبر افسوس دا دی چې قرآن طرف ته مو توجه نشتا ها قرآن طرف ته مست توجه نشتا دی اته تبارک ته پرې غنون چې قرونو کې یخې وي ها ځان ور باندې نه پوي ها ځان پوي کا الا مگر بیا جایز دی ان یخافا چې ډاریږي د خوند و خزان الله یقیم حدود الله چې دیو به قائم نکی حدود الله یعنی خوان به د خزه احترامونه کی خزه به د سړی احترامونه کی تو فاین خفتم کچره تاسو ډاریږئ حکیمانو الله یقیم حدود الله چې دیو به قائم نکی حدود الله خوان دو خزه فلا جنا علی امام نشته د ګنا په دې دواړو کې دواړو باندې فیما پاغشی کې افتدد بی چې جرمانه ورکی په دې سره د خزه خوان تام اور توی چې خیر دې د مہر بدل تا پرېګ دوم خو ما تا طلاق را که دا جایز دی بیا اللہ فرمائی تلکا حدود اللہ دا پولی دا اللہ دی دا حدود دا اللہ دی فلا تا تا دعا تجاوز مکوئی دا دینا پا متاولو سرا ما تیرے گئی دا دینا پا متاولو ومن یتعاد دا حدود اللہ آسوک چه تجاوزو کی دا حدود دا اللہ فولائی که هم الظالمون دا زیتی که ان کی لے ہاں نگورا دا دا اللہ حدودو ہاں دا دا اللہ پویګم سلیون دادا الله حدود دي نه تجاوز نه کې ها خزه تجاوز نه کې دا الله حدود نه خاوندا تجاوز نه کې ها خاجی الطلاق مرتان الطلاق مرتان طلاق رجعی دوا دي کړ اوس خاوند لاګیا شه دریم طلاق یو تور کړ دا سړی باندې سړی نه جدا شوا هم غلط شوا دی طریقار تخی فاین طلقها کچره خاون طلاق ورک دریم طلاق فلا تحل له ندی جایز دې پرا من بعد او پاس دې دریم نه حتا تن کیا زوجن غیره تر دې پرې چې دا خزنه کا خو کی خاون بل سرا نکاح ہو کی عقد ہو کی نکاح ہو کی خو آغا سرا شپیور جن تیری کی وقتن تیری کی تش نکاح سرا کار نکی گی خوا خیمت رئی اور سرا اوز گورا دا دویم خوان لگیا شا دا خز اطلاع کتا نو اول خوان تا بیا جائز کی گی خوا خو گورا پاستا عیدت نا درې میاشتې تیرې شي خېټې ونې اولاد نه وي بیا مغه خاون تر نکاح کوي خو ګوره په شرط باندې داسې نه کېږي چې څوک ښځه طلاق کړي او بل چته وي چېرې ته ما ښځې سره نکاح وکړه ما په درو طلاقونو طلاق کړي او بیا یې برته پرېږدې ښه دا حرام دی لعن الله المحلل والمحلل له ښه نبی علیه السلام داسې خلکو باندې لعنت کړی دی لعنت وي په محلل باندې چاغا پردی خزے حلالوی او اغا چاوانی چاغو پر خزے حلالولی شي نو په شرط بنه کاخ نه کوي ها چورتوی چې دې خزہ وبیا ما ته پرګدی اغه ته باور کوي وای نه کاخ پر سره وکی ها کا په خپل مرزی پرګدی خو پرګدی وکا په خپل مر هم دربی کې در سره پرېبګ دی کنه وی خپل خزے دی ها په یګ مسلې و مفت شاور ته ملو شلې ونه زه غیر ته پرګدی بیا او ته شرطونه ور سره ما لگاوا ها شرط پنه لگاوي په یګ مسلې و نو ګورا بیا سړی ژړی که نه خو یاره جیت څه وکم اوس ښځې به نندره خرچه کړي خولې نن درې وروتو درې طلاقونه نو چې ورو وروتو خو بس لاړه که نه مرغۍ پنجرې نه خلاصې اوسي چې نسې نسې په دې غرونو کې ورسې ګرځه ښه پوهېږم سلې من بیا کله په ژړا شي داسې ډېر خلک داسې راځي ښه او یاره جی مولوي صاحب داسې کار شوی دی بیا وژړي ښه وایي ډېره خرچان کړي دی خو بس پوه نه شو نو دا شیونه خو ورکشتا بیا که یو غیرت چې کې سلب غیرتی ور سره وړې ها یار جی بس خځه خبره ونه منله ما ورته لچو برا واخلا او ده بل کار کول هجي ما بس خلنا وروته خدای دا واخلا پاک مولا علاکه ځنه دې کې سد خځه بنوي خلی لاسی بیوشی کې باندوي خو تیر شت شال نیه ګړ نیه خو تیر ش خپل او برا واخلا خځه سر لگام دردی وکړه خځه لاګیاره لسونه وړو سره گاڑ وارد دیو روٹے پا خیطور تیو چی جی موتا کپڑے رواخ لگا کپڑے اسری یخی رو خلماری در تیر شنر پشان تیر رواخ لگا دو چی لسون وینزی چکی چکی در آج روٹے سیزی لوی نقصان کی گی پایگم سلیم دا سی متابرین خرساولم ندی پکارا خا پایگم سلیم ہوئی جی موتا ہے برا ہونا نو آج لسون وڑو سرا گاڑ وارد دیو تا خورا واخ لگا بکارا تیر شاڑون شال گوڑ کنیے بمبا کلاو کا برا واخ لگا چا نبی علیہ السلام با کور کے خپلو خضو سر کارونا کولو ها جروان بوالے و تا زن نبی علیہ السلام نو اچاد گنے ها متاباری ها کلا کلا خض سر جروی زین اور سر سپا کوا ترکاری اور سر کوا وڈا اور سر لندوا ها دا سبادا خبر نو دے پیغمبر نو تو اچاد نیے ها خض غریب لگی شپا اور ایس دا کپڑی وینزا کپڑی سری کوا روٹے پخا چے پخا او تا دا یوی روپی کار نکے خالی خوریت سے وارش اور سر لگام دردی ہوتا خزبان خوشحال شی ثواب بدن وشی اجر بدن تا ملو شی مینا محبت کو پیدا شی خز بدن سر مینا پیدا شی یار جی ما خوان در خسا دے رہے ہا ما سر جے جرور کہا بھئی گم سر دی سر تا بغیرہ تکے گی نا او یار دا بخالق بیاوی چی ما نا بخالقوی چی جے جرور خدای یقینو کا چې ټیم سړی توی کنا چې خزان لاګی وي تم ور سره لاګی وي ډرامه زاکی کی چن کې ها په یګم سر کلا لوخي ور سره وینځه کلا ټماټر ور سره پرې کا والو ور سره پرې کا هم در دیو کا کنا اټول بوجونه دور بنه چولې دی ها وت خړ ته ته غوړې غوته ګرځي ها په یګم سر دی الله اکبر خاجی فَإِن طَلَّقَهَا کَدَا دویم خوان لگیا شا دا خزه طلاقه کا پخپل مرزیه فلا جنا علیما نشتا دے گنا پا دی اول خوان دو دی خزه بنی اترا جان چی رجوع کی دوارا بین نکاح خو گو رئے ان ظننا کچری گمانیو یکینیو ان یقیما حدود اللہ چی دیو با قیم کی حدود اللہ یو با لی ذات احترام دا سدیدا چی نا چی بیا پا لنجے واری چی بیا لنجے بنی واری نو غنا خدا دے چی بس بیا نکاح ما کی ورسرا خان خام مشوره سره وکي چې بای بیا به ګډبړ نه کوم خځه تبن سامشه زبن سامشه وتلکا حدود الله دا پولې د الله دی دا حدود د الله دی یبینها دا حدود احکام د الله بینوی لقوم یعلمون دا چې قوم د پر چې پویږي عقل خور کی وی پویږي خو کنه ځان پویوي ښا دا حکمونه دا چې خلقو ته الله بیني چې ځان پویوي نو چې ځان نه پوي او ما غشان ته ځان نه د جاهل جوړ کړی وی ښا ځان نه پوي نو بیا ګرځا ښا بیا ګرځار وخت به مصیبت کې لګیای ګور د یاد ستا چې درو تلکونو بنې طلاق کی تش نکاح سره کار نه کی چې دویم خوند سره نکاح وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه حدیث مشهور دی رفاع رضی الله تعالی عنہ خپل خزه طلاق کړ په درو تلکونو باندې ها درو تلکونه صحابه او زمانه کې شته چې نه ستیز درو تلکونه نشته حدیث باندې علما او کتابونه لیکلي باس ته ها درو تلکونو سره طلاق کا نو هغه خزه نکاح وک د عبدالرحمن ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ سره نکاح یو کور سره سو احباد کنا ایدات ناباد نو آغا سر طبیعتو نلگی دا خان لکه آغا بدن کار نکاول خان پا ایگم سده نو دیر دای را داو چه زبیا رفعا سر نکا خوکم دوبارا اول خوان سر نبی علیہ السلام تیو فرمیلو چه زبیا رفعا سر بیا واده کوم خان پیگه مسئله بنده و عبدالرحمن ابن زبیر حالی ورطا بیان که نبی علیہ السلام او فرمیلو چه تا رفعا تا نشه واپس کی دائی پیگه مسئله بنده اصال فض دی حدیث که خان پیگه مسئله بنده چه چو پوره آغا دا تا خوان نوی خسته او دی دا تا دا دی خوان نوی خسته ورا مطلب دا چه وقت ور سر نوی سر کرده خان تش نکاح سره نه کیږي چې خان سی بی چې بس دا تش نکاح وکا او شوازګي دا څه نه کیږي ها په یګم سره وایي حدیث مشهور دی ها مصالحه دی جی دین دی اوسو حکم ثنی بیان بیا نه کی لکه دلته خو حتا تن کې ها تر دې چې نکاح وکي تش نکاح سره کار نه کیږي خاجی و اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن کل چه تاسو دا رد ده پا رسم جاہیلیت ونده ها زکا چه دیو روجود پرا تا حاد نو ها تلاکی بارکم بیای چه کلا خواخوه که کال بادوه که دو کلو بادوه که میاشته تا حاد نو روجود پرا بیای با خپل خزی تا رجوع که ولا ها خپل خزی بانه بارو وقت پنجاو اگر چه تلاکونه وارک اللہ یو طریقہ ذکر کی مسئلہ ذکر کی چه گورا نیٹه قریب شی که نا نو یا بور ترجو کی یا بو خوشی کے پرگرے و بس و ایزا طلق تم النساء کل جتا سو طلق ورکے خدو تا فبلغنا جلونا نو قریبا شینیتا دا دیو بلغنا یو پو منی دا ختم ختم والی سر دیو قریبا والی دوی منی دی فام سیکون نام ایسار کئی دا خدی دا زنن سر من غیر زرارن بے غیر دا زرار رسولنا من غیر ازرارن بے معروف د شریعت مطابق او صرحهن بمارو یہ خوشی کے پنے کے طریقے سره بل طلاق ورتا ورکا یادا چی پریگ دوا بس چی ادا تی پورا شی تن جدا شوا یو طلاق رجعید چی خز تاورک و درم اشت مکامل شوی کنا و طور ترجو بالفعل یا بالقول ہونکا دا باین شوا دا تن جدا شوا پیگه مسئلے ونی دا د تا خزانه دی بس ها ولا تم سکون زرارا مئی سر وی د جنونو سر زرارن د پر د زرار سول له تا ته دو چې تجاوز وکي ها و من يفعل ذلك چې ته طلاق ورکې او بیا ورته رجو کې زرار د پر د خزه ترسه تر سوای ما خدا انسان دی مې تر سوا و من يفعل ذلك اسو چې دا کارو کی فقط ظلم نفسه یقینا دې زیاته او که خپل ځان باندې ځان سره ظلم وکه ها اگر دا د الله حدود دی الله حکم الله احکام دی دې پرې ټوکې ما کا ټکرې ما کا ولا تتخذوا آيات الله تاسو ما جوړوي منسي احکام د الله حضوا پټو کو سرا حضوا سمنا متروکن بلا عمل سراج المنیر کې علامه خطیب شربینی معنا کوي ها حضوا سمنا متروکن بلا عمل واشکرو نعمت الله نعمت جنس ته ها یاد کې نعمتونه د الله علیکم چې کړي دي پتاسو باندې او هغه چې نازل کړي پتاسو باندې من الکتاب د کتابنا قران نازل کړي په دې کې دا خبرې والحکمان ا پوی د دیننا یا حدیثونه یا یذکم بی چې نصیحت در کی تاسو لره واتقوا الله د قران قانون دې چې کلا احکام ذکر کی تقوا ذکر کړي پارسګری حکم ذکر کړي زیاته کمه ک شوی توبه وبسا والمو پوی شی ان الله بكل شيء عليم الله پارشي بني عالم دي دا طول خبرو باندې طول خبرو باندې الله پوي دي ها چې تعالی کو نه او د نکاح خو نه او د یو شی بل شی کې پوي دي در باندې ها دا نه چې ته په کوټه کې یو خبرو کې او ته یې چر مونه حسوک نه دي خبر الله وایي چې زه خبر یم قبل ځان ته وکي ځان سره وکي ګن اگر طلاق د پردا شرط ندی چې خزا مخامخ یو تور دی چې ته طلاق یې بابا ارمان دی چې ته د دنیا بار سر کې وې ها او ځان سره غلی غونی وې چې خزا مو باندې طلاق کړ دا طلاق کیږي ور باندې الله خو پوهې دی کنه مسالې باندې پوهې شو اگر بعضی خلق خپل خزو سره ډیر زیاتې کوي ها د حج حقوق نه ادا نه ادا کوي یا نشي ادا کوي کور کې ستی خپل خدمات ته برا ها دا ډېر شکایتونه دی علماء او تر ازيدي مدرسو ته هم ته ډېر شکایتونه راځي ها دا مسله ځکه کوم ها خزا غریب لاس کلا پینځل لاس کلا د خاوند خدمت او کی او خاوند دی حقوق نشي ادا کوي یا نه ادا کوي نو دا خزا ځان سره ما ساته ها دا پرېګ دا چې بل خاوندو کی غلامه د جوړه کړی دی خادمه د جوړه کړی دی بوتونه پلشته او کپڑے اور بنی اسره کې وینځه او خدمت کې ها ظالما خزد تبا و برباد کا لا بد نصیحه لا بد نصیح خزد ځان سره یې سره کړی دی پرېګ دا چې بل طرف ته لاړ شي بل خوندو کې ها پیغام سره باندې بعض د مو خلکو کې یو عجیباونه کار دی ها خزا غریب شرم نه څه خبره نشي کوي ها خزا خبره نشي کوي او حالان کې زړی چاو دی ها او خاون دوسی هغه ځان سره ستی او یاره دا پرېګ دوم بل څوک خزن درګي نو خزه چې نه درکې ته د خزه لایک نیه کنه چې خزه لایک نیه نو پرېګ دوم بس کنه الله باندې صبر کا واه الله باندې صبر کا صرف خپل خدمت ته پرې ستی او نور حقوق نه ادا کوي ها دا لوی ظلم دی لوی زیاتې دی او دا خزه چې دی دام پدی شی باندې ځان په اول پکار دی چې دې ځان پوي کې چې ګوره تا ته دا جایز دی چې ته وی چې ما پرېګ دا واه بل ځکه بالا خوندار کی الله اکبر نو د باز خزو زندگی ډېر تباہ او برباد دی الله رب العالمین د مو تاسو باندې رحم وکي انصاف نشتا ها الله اکبر و اذا طلبتم النساء اګورا و اذا طلبتم النساء دام رد دے پر اسم جاہلیت بنے زکه چې دیو ځل خزا طلاق کړای بیا بن پخپلا باندې پنې کاغه غستا نیب بل تار کا ولا لکه مو تاسو پښتنه کله چې خزا طلاق کی نو بیا په پابندی و لګوي جرګه به جوړه کی ها وې جی دا خزا به دی کلی کې نور کې ها دا به دی قوم کې نور کې دا به دی ضلع کې نور کې دا په نی پخپلا خلی نی بل تار کې ها دا ډېر لوی زیاته لوی ظلم دی ها اګورا ورتا دا لا حکم ګورا و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړه خضر فبلغنا اجلهن ها پس خاتمه شو نه تا دی یو بلغ نه دیږي کې په معنی د ختموري سره ده مخکې قریب والی معنا نو ګورا ای اوس حکم سره فلا تعذلوهن ما منکوي دی خذلران عین که نازوا جاونا چې دیو نکاح خوږي د خوندانو سره خپلو اولو خوندانو سره نکاح خوږي یا نور خوندانو سره وکي فلا تعذلهن پدی کې خطاب ده وارثانو د خزې تا اورور د خځه پلار د خځه دا چېونه کو چې تاسو د خځه مانا کو چې نور خوندانو سره نکاح کوي وي ما دا یو ځل ور کړی بس کنا کاراره دا چې ونه کوي ها کدي خوښ وي زړی کیږي ځوانوي نو بل چې ته د خوندو کې نکاح ته وکی مې منا کوا سبب بیا ارمان کې نور نقصان وو کې ها چې تی نکاح ته نه پرېګلې نور نقصان وو کې او بده شرمای جامې بدر جنو بسی بیا بچکه الله حکم باندې عمل وکا کنا فلا تعذلوهن ما منا کوي دي خزلرا عین کې خنا چې نکاح وکي دي او ازواجهن د خوندانو خپل سره اولو خوندانو سره چې کوم طلاق کړی دی مثلا یا نور خوندانو سره یا فلا تعذلوهن پدې کې خطاب دی هغه خوندانو ته چې هغه د خزه طلاق کړی دی او د یو ورته وی چې ما خو طلاق یې بل ځای کې باندې نه کې کني ویش نن ده ها نکاح پنه کې دا زیاته هم نه کې ها نب ورسان د خزه زیاته کوي نب خاوند زیاته کوي چې طلاق ورکی بیا پابندی ور باندې ولاږي چې ما خو طلاق کې او بل ځای کې چې نکاح وکړ ویش نن ده ها یاد دا zarar پابندی اور باندې ولاګي دا پابندی باندې لاګي اګوره دا چې کیسه شوې وا ها ماکل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ دا صحابی و ها ماکل ابن یسار صحابی و د دې خور غالبا چا طلاق کړی وا ها یو سړی صحابی طلاق کړی وا نو بیا دې دا خواهش چې د نکاح وکړي د دې سره ها نو ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ تیلو چننا دی سر بیا نکاح نشکا یو دلی طلاق کریے دا یتون نزیل شو نو کله چې دا یتون نزیل شو ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرمیلو چه بس ما طرف نیس پابندیش تو وکا ورسر نکاح ما طرف نا پابندی نی دا چه طریقے سر صحابه کرام قرآن بنی سرنگی عمال کارا ما تو پا قرآن عمال نکن خلیو این چه قرآن دمو کتاب دے دا اللہ کتاب دے ایک دم یور بنی عمالو که چه باس زنما نکوم تا خورک نکاح ہوگا خورک نکاح ہوگا خو ازا ترازو شر داده کلچ رزیوی دوارام کلچ رزیوی بینام رزی منتیوی پا مینس پل کی بالمعروف پا خسلوک سرام دوباره بیا زندگی پا خسلوک تیرهی نو منکای ما خوی لنکاح خور سرو دی زده سترگی دی ورورا ټول رازونه سره معلوم دي خوندا خوند ورته خله وکي ور سره کنه خیر ذالیکا خبره باندې ځان پې ذالیکا د مخ کې چې ذکر شو ها دا مسالې چې ذکر شوې دا خبره واوره پوې کا ځان یو ازوبی نصيحت ور کولې شي په دې سره چاته من کان منکم هغه چاته چې وي د تاسو نه یقین کې پاله باندې پرې د اخرت باندې ذالیکم دا خبران واورا خان دا بلا خبر دا تکوام اللہ فرمی دا خبران واورا جان پوئے کا دا طریقہ چی دے چی دا نکاح دوبارہ او کی دا خزم منا کوا اسکا لکم دا خبران صافا دے اسکا لکم صافا دے تاسد پران انفاو لکم فیدہ من دے تاسد پران چه دا خزه دی بل سرا نکاح ہوکی خواهیشی دی چه نکاح ہوکی و اطحرو اڈیر پاکا دی سرنگی صاف خبر دی نفع من خبر دی فیدہ من خبر دی پاکا خبر دی ولی دی چه خواهیش لری چه زدی سرا نکاح کوم آتی مری نوانسی چه نکاح پر نکی نو کی دیشی نور نقصانوشی نقصانونه خوړیر دی کنه دا خزه خواهش لري او تی منا کې نور نقصان به جوړ شي الله وایي دا تاسو لپاره صفا سوترا خبره ده پاکه خبره ده پرده والا خبره ده بس نکاح ته وګیو سره ها پرده د پټه کې ها اته چې ما غشن ته جاهلیت جہالت کې او ما غشن ته پختو رسی دن یو لی ری ها خو ته خو نه پويږي جاهلا والله یعلمو الله پویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پېګو دی خځه زړه کې چې کومه خبره دی دی باندې الله پویږي کنه تاسو نه پېګي اور باندې ته خو بس ما غا زور استعمالې ما غا جاهل د ځان نه جوړ کړل خپل پښتو دنیا کې نه پرېګه دي. بعض خلکو کې دا جهالت شته نه پېښتا دی ها دا ما کاوه ها معاشره به برابر وي امن امان به وي او کچره دا تکې نو امن امان نشته دی بیا به لوی نقصان جوړ شي ها دغه کې ودا چې داسې طریقې سره خبره جوړ شي الله پاک ټولو پرده وساتي ها سړی بیا ډېر پریشانی و یار ز پلان کې مړاو نه پرېګا نه ها نو والے مړاوي مې مړاوا پرېګا وا وینا نه جی دا چې وشو نو الله پاک ته تېدی وکنه چې دا چې ما کاونو تو وکو کنه اوس کې داري کې مشکلات جوړ شو بس مشکلات ما جوړا ها مشکلات ما جوړا خبره ونه پېګې کنه پېګا الله د پېګا نور د تسویم ول والدات یرزئن اولادهن مسالا د تی ور کولو بچیو تا ول والدات اغا میندی چې غا متلکی وی ها نور میندی خاص کی کنا پلا مور بچی ته تیار کی خو اغا میندی چې غا تلکی شوی یورزیان اولادهن تیب ور کوي خبر به معنی انشاء یورزیان دا خبر ده به معنی انشاء ده یورزیان تیب ور کوي اولادهن بچی خپلتا حولین کاملین دوا کلا کامل دا چا ده پرا دا ده پرا دا چالی من ارادا آچا ده پرا چه ارادا لری ایو تیم مرزان چی پورا کی تی ور کول دوا کلا یا دوانین کلا خوان بچه کئی دا کوم چه طلاق کڑی ده او دا بچی پلار ده وعلال مولود لہو پا مولود لہو بنده ینه مولود چې زګاوله شوی دی لهو دې د پرا دا پلار دی کنه مولود لهو ینه زګاوله شوی دی پرا ینه پلار د پرا دا پکار دی ریس کو هننا خوراک ور کول دی خزوتا چې تاسو زویتا ته ور کوي تا تلاکه کړی دی بچو وډو کې دی کنه زویتا ته ور کوي نو خوند باندې ریس کو هننا خوراک ته دی خزو دی ها بلا اسرافن ولا تکثیر بغیر د اسراف د کو تعین درمیانا خوراک ورګه بل وکسوتو نام کپڑے د دیو بل معروف د اور مطابق نانا چې درنا قیمتي کپڑے غوړي خو بعد درمیان سه کپڑے ورته کې خوراک ورګه لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکول نفس تا مگر واس مطابق ته ده ها بس تورا سڑی واسی ورا خز تام پکار دی چی خوان و غریب دی یا مالدار دی نو غا درمیان سیست که زندگی جوان بطی ری لا تو زارا والداتون لا تو زارا یا دا معلوم سیغا دی یا مجھولا لا تو زار رو والداتون بیا فائل دی ها والداتون بیا فائل دی لا تو زارا رو دا مجھولا سیغا شوا والدتون بیا نائب فاعل دے نو چه معلومه صیغه شی نو بیا مناوکا لا تو زارا لا تو زار رو والدتون زرار بنور کئی مور بے ولدیا پا سبب د بچی خپل سران ینی مطلب دا چه آغا ور تا خوراکوں ور کئی کپڑیں ور کئی پیسیں ور کئی او دے شنگی شیخا پل بچی تا تینا ورکی نسکی زی بچی تا تینا ورکوان زی تلاک کری پل بچی پر ام نزیرے گی زرار ماوار کوا خوا یا لا تو زار والدتون تکلیف نشی ورکولے مورتا پس سبب د بچی سرا چه خوان ورتوی چه تیب ورکی نخوراک ورکی نکپڑے کئی نیل خاصتی دابم نکی ها ولا مولود لہو دا عطف تے پا مخی بنے نبز ضرر ورکی مولود لہو پلار بے ولدی گورا دا یوام صلی یاد ستا مولود لہو دا دلیل دی پا دی خبر بندے چه نصب دا پلار نصبی تیگی نصب دا پلار پسی تی نصب خا بچی دا پلار وی بچی دا مور نوی خا زکی مولود لہو ویلو مور نا پیدا ہو دے خود مور بچے ندے دا پلار بچے دے خا ایک مسئلے بندے خاجی نو ضرر بناور کئی مولود لہو ینی پلار پا په بچی خپل سره په سبب د بچی سره یا په zarar نشي ور کاولې دی لره په سبب د بچی اوس کې خاوند مرشخه خزه طلاق کا خاوند مرش یتیم بچیم پاتې دي سبا کوي وال الوارث مثل ذالک دا مساله ده په وارث باندې لازم دي په مثل دي ها لکه څنګه خاوند خوراک ور کول کپڑے وغیرہ نو دا کوم میراث ورچې دي دابم دی خزه تا کپڑے ور کی خوراک پو ور کی چې دا بچی لوی شي او ته ور کی دو کال پورې دونی مو کال پورې پیغام صلی الله علیه وسلم حاجی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ا فرمایي چې دونین کال ته به ور کی حملوه و فصاله 30 شهرا پیغام صلی الله علیه وسلم دا استدلال کې پیښه 30 شهرا دونین کال لري ها او صاحبین امام ابو یوسف امام محمد دا د امام ابو حنیفه شاګردان دي او ای چې حولین کاملین دوا کول لري علماء تدبیق کړي لري ها چې ګوره اصل کې تیوار کول دوا کول لري ها خود شپږ میشته به بچي پروټه په بسکټو په دغه شین عبادت کی په خوراک باندې نمور بخاریو کی دونین کولا اور سر دوا کولا به تیوار کی مثلا او د شپږ میشته به پروټه او خوراک وغیرہ به عادت کی ها پیغام صلی الله علیه الله اکبر اصل کې عادت دا تیوار کول دوا کولا دی خود د دونی مو کالو کې دی دا څور دی فتوام په دی باندې دی او د شپږ میشته کې به پروټه وغیرہ عادت کی پیغام صلی الله علیه لکه څنګه امام مدارک رحمت الله علیه اندرنګ نور علماء ذکر کوي ها خاجی فئن ارادا بلا مسلکی فئن ارادا کچیر ارادا او کی خوند او خزا یعنی د متلکا او د خوند فصالن قبل الحولین ها جدا والے فصالن معنی فتامن تینا پریکاول مخه د دو کلونو نه ان ترازن پر سیمنتی سره مینو ما دی دوارو طرف نو وت شاورن اپ مشوره سره فلا جنا حاله ما نشته د ګنا په دی دوارو باندې خاوند او خزا پوي شو چې دا بچي خو ډېر خبا چي ده سانډاله ها ماشاالله بازي بچي سانډګون وی کنه پلاوانون وی ویاره دوا کولې پورا شو مړا باس کې خارو ټې د خري سړي تکو ور باندې تو بنیم پیسې رزي او خرچی کیږي او باز دو کول کی به پری کو یا به دو کول نه مخ کی پری کو باز ما شوم یو کال چې تیر کیږي یو کال نو غار شي خوري ها نو غاز تی ته خو به ضرورت نشته دیګن ته خودی د وژن خلق ورکی چر وګی وی کنه نو چې موړی بسکټ خوري هر شي خوري کنه یو کال کی موري جدا کی د تینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر نو که اراده او کدی دوارو د جداوالی د تینا او مشواره سره او پرزیمنتی سره نو ګنا نشته ده ها که دو کول نه مخ کی تینا پرې کین خیر ده وس که خزا ماټیزا شوا او عزت نه ور کوم ها ته نه ور کوم تو متا طلاق را کړی بچی مر خپل کار بکی چې مری که نه مری بازی خزی د چی کنه پختنی وی کنه وی والله کا ور کنته ها نو زدا غریب لا گیاره یو ځای کې ګرځي جی تاسو کلی کې بخزه نه وي چې ما بچی د تیار کی بل ځای کې لاګي دا غلط کار دی ولې کړی خزه طلاق کړی هو سي زادر ته ملوي فئن اردتم کچره تاسو را و کای خوندان ان تسترجعو چې پتی باندې یعنی پرېزا باندې ونسای اولادکم بچیو د پران پردی خزه د پوت تی ور کولو باندې ونیولا نو فلا جناح علیکم ګنا نشته دې پر تاسو باندې ها پر دې خزوی اور توی چې د ما بچې دې او بس ما خپل خزا واخو غته نه ور کوي ته ته ور کا ها د رزی مور شو غن ته ور کا ته ته بز خپل تنخوا مو کرا را لا زر روپی میش په در کوم خیر دې ته ور کا ها نو ګنا نشته دې ها او پارابو کې دایو قانونو وسن دې ها چې خپل بچی مور په خپل تی باندې نه ستی په خپل شو دو باندې یا نیډو ور باندې خوري نیډو نو بیا غنه دا چې نیډو جوړ شي کنه څنګه پلار په جنې نه مور په جنې ها دا چې نیډو ور ځنه جوړ شي ها دا چې لډو ور ځنه جوړ شي مور پلار نه په جنې نو غریب خود سب سم مور په جنې چې په زندگی ته نه یو ور کړه اسپاتال کې پریک دی او بیا نیډور ته شروع کی ها او بیا خادمه قوت کې ګرځي ها مور نه پېژني ها نو بیا کله چې مور پلار عزت احترام راشي نو بیا غنه پلار پېژني نه مور پېژني ها پیغمبر صلی الله علیه و دا غلط خلا اوندا چې کوي ها او یاره جی د ما خځه ته تکلیف ته ځکه چې دا پاندونه جوړي ها پاندونه وړي کنه خځه ته تکلیف ته والے او یاره جی تنه شي ورکوله ما خځه کنزوري کیږي ها خځه کنزوري کیږي نو بیا په مزدوری باندې ورته بلا خځه ونه سي تی ورکوله لپاره هلکه چې خپل بچی تا خپل مور ته ورکی سړی سړی اخشي ها مور سړی اخیږي ها مور ډیره پریشان وي ها او چې کله خپل قوت کې سم لایي کنه او خپل تیوار کی دی خلے گئے ہاں نموری سڑ سوڑ شی ہاں کہی گئے مسئلے والے اللہ اکبر نو جائز دے خورتا پیسے بر کے ازا سلم توم جائز دے خوکل چتا سو حوالا کی وار کی ما اگر اکم اگر تنخوا پیسے آتے توم چتا سو مقرر کری دی بالمعروف دا دستور مطابق دا عرف مطابق تنخواه دا ورطولا گولا خان تو دا جائز دی واتقو اللہ بیا تقوا ذکر کئی خان احکامی ذکر کو بیا تقوا وڈرے گی دا اللہ نام زیادہ او نکے خان خجے تے ورک پر ٹیم بنے پیسے ورکوا خان خوراک ورکوا والمو پوئیشی یکینن اللہ پاو کرنو منے جتا سے کوئی بصیرون لیدن کے دیا کلوی علیمون پوئی دے کلوی سمیون اوریدن کے دے کلوی بصیرون لیدن کے دے دادا اللہ صفتنا ہو گو رہا خاجی اللہ رب العالمین در مو قرآن بنی پوئی گی خان چی مو قرآن بنی پوئیشو پوئی گی مسئلے بندی یو بلا مسئلہ کئی حال انا للہ و انا الیہ راجعون عمر دا تیر شو عمر تیر شو لارد خواه مد شوی خزا دا پات شو سبکی خزا دا چکی ہو سو ساڑے چه مد شی واددو کا وال کچھ داو آلا ڈنگ ڈنگو خواه پلنکی کچھ داو که امباراک شو امباراک شو جی امباراک شو غن آباد بیا ودو شو خواه ها ودو شو ریجے غڑی غڑے زیڑے پایگی مسلم بیا ټین تیر شو ها ها ها ها بچی دوں وشو نیکا جوڑ شوی اخیری بمرے کن کنم رے ٹکا خون ندے خستی اخیری برے اوز تا خضا پاتے شو رو را خان خضا دا پاتے شو تمر شو انا للہ وی دا مارگ والا دیر تریخت اللہ رب العالمین دا خیر ہوگی خان دیر سخت تریخت خان اللہ اکبر اللہ دا مون رزی شیخ اللہ دا موتا گناو نموف اللہ دا موتا صدا سی جانات کی یوزے کی لکت سرنگی دی قرآن تا نوستیم خان جنات کې د الله مو یوځي کی ماملې ډېرې ګران دي خو خپل خیر کین نو خاون دی مرش اوس په خزا څه کوي خزا و پاریس کوي ها پښتو کې ورته پاریس دی لیش عدت پته رہی څو میاشتې عدت پته رہی څالور میاشتې لاس ورېځي دا څالور میاشتو کې خېټه کې پاته ولګي چې بچی شته که نشته دی سالورو میاشتو کې انسان دانچا په خېټه کې مکملېږي ها او بیا د الله سورولو کې پاته لګيږي خاص لوی او کې واچول شي پاته ولګيږي ها نو کاو خېټه باندې بچوي نو بیا هم پاته ولګي چې نوی بیا هم پاته ولګي ان لله و ان الیه راجو اګورا دا کا زړاوی او کا ځوانوي دا پارس بکای ها دا خاون پا کور که با عیدت تیرهی خو کلا چه امن وی خان امن وی پرانگان نوی دی کور که خان که پرانگان لیوان وی بیا بدازه نتیره بیا مور پلار کر لاده شی خان پرانگان وانی پایگی پایگی مسئله وانی خاجی دا با بار شپا نکی خان که چه تا ضرورت مطابق لاده شپا با نکی اندغزه تا بزان رسی اسپاتال تا لاده مثلا بلشی تا خوشپا با دیزه تا رسی حق الواس صدر ما غزر نوی خان سالور میاشتی لا سورزی پاریز بکی پاریز تمانا اے خی کپڑے بنا غستی خان شند بنا سری کی سترگی بنا تو رئی زان بنا برا برای نور با صفائی کئی خو آغا شان تا زان بنا برابره لکه خزا خوان تا برابره نن سبا چه خزی خوان تا زان برابره خا پردیو و دونو که زن نبرابره خا چه خپل کور تاورشی تبیز دا یو لویا بالا ده خا خیرن نا پیرن نا او چه پرده و دوی او چه وی گوره پیجانه نا چسمه بر تاو پڑکه خا چه یاره دا خزا چوک یا پردیو ری که خپلا ده کوری رنگ نشا لاندې باندې په چسمو سره ګوره ورته ها ته وګوره دا خو مخ ځاله په چې بازار تر روان شي بیا سنگار ګوره ها او بیا خاص کر د زړې امان غوړه د زړو نه ها په یو سالو دیو چې ځان برابر کیه نه ټاس پاس کی طبیعت دا خو ځوان خزرې او مینځ کې وی زړه ها ځان صفائی به کئ کپڑے به بدلای خدا چه طریقه سره بزان نه جوړی لکه ودونو کې یا خپل خوان ته خلق ځان جوړی ما فلج خوان ته ځان نه جوړی ها خوان ما اخیرا نه پیرن یا الله دیتا هدایتو کا خزو خوان ته ځان برابر او ها چې دارش ستر کې دربنه ولګي کې ستر کې خاږي شي نو زندگی ور سره خاطرې ځان به خاطرې نو کتا ځان نه بوم جوړ کړی څوار شي او دا بابره صبر اخیرا نه پیرن خوان دی ته څه په بلا وخت یې سړی کاډر به خوان د خزوی کنه خو چې ځان صفا سوترا ستی کنه نو هغه تا خوان توجه برابر ای ها او چې صفا سوترا ځان نه ستی نو بس بیا سړی یې چر دا چې ګان دی بیا تاسو سونه کې اجي صاحب یاره دا چې څه خزم په کار دی ملو بنش بیا بل خزب سے ګرځي ها نو بل خزب سے ګرځي دوه تا خوان ما پرېګه دا ځان برابر ابا اور تا دا ثواب دی اجر دی ها اجر والا کار کوا الله د اوباخه په یګ مصاله باندې نو پارس دا مطلب دی ها دا مطلب نه دی چې بل کول خیرنا پیرنا بابرا صبر اوی نه ځان صفایین کاوه المونځ او داسن کاوه هر کار کاوه خدا چې سنگار بنکه ها سنگار په ځنه سنگار غو بل شری کن والذین توفونا بیان عیدت متوفا عنها زوجها بیان د عیدت هغه خزه چې غنا خاون وفات شوی ها ان لله و ان الیه راجعون کلا سړی وفات شي کله د خزه وفات شي ها خو ګوره د یاد ستا نبی علی السلام فرمایي مصالح باندې ځان پوي کا ها درور زنا اخترتب خفغان نکه دته خفغان چې خې کپړې نغسته خ خوراک نکه غپونه شپونه نه لګاوي پیغام صلی الله کور باندې بلونګه ها خبره اوس اته دې باندې تر شیشه ته روزه کوم شي روزه نه حاجی یا الله ته خیر وکه ها ها حاجی فتوحات شروع دی خواه انشاءاللہ اللہ با فتوحات راو علی خاجی یہ لیر دی ورده دا جب بولیاروی خاجی اگر آورده واللزین سمنا ازواج اللزین یتوفون منکم آغا خواندان چه وفات شی دستاسو نا ویزرون ازواجا و پریگ دی بی بیانه بی بی پریخ لاخا لارد سر یار او رتا خا پنجر نووتا خزی پاتشو یارا اللہ سخت خبره دین نبی علیہ السلام فرمائی درور زن اخت ربتا بغم خورگی نکی خا آن آغی خزی دا پرا جیز دی چه آغی خوان وفات شی چالور میاشتی لاس ریزی بغا غم خورگی گی شاڑا پر یاد غم زکر در لو اوی خلا منس کے پیدا شوا خا کونڈا شوا خا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آگورا یو سڑی پلار مڑ شی موری مڑا شی زوی مڑ شی تو تیو ورزی کی پنجرے نا درو ارزونا آخ طرف تبو دا چه طریقه سره خاکبان نکی چه آغا خیکا پڑه یا خاک خوراک نکی ډېر تکلیفي خدا غنوارې بیا ها ضرور زنا اخترفتا او خاون چې مرشي خځه د پرا څلور میشته لا سر جهان پرګی ره ها پیغام سره خو غم خورګی کې ودا چې نه کی چې کپڑے شلې غام در باندې راشي وخت شو کې کپڑے شلې پیغام سره باندې ليس منا من شکل جيوب وضرب الحدود ودا عبدا والجاهليا نبي عليه السلام فرمایي هغه د مو امتي نه دي هغه د مو امتي نه دي چې هغه غم په وخت کې وخت شلې ها وخت شو کوي یا کپڑے شلې یا غلطه پلاته خبرې کوي یا الله زدل دلیم زدل دلیم دبل سکنو چې زید مړکړه وې هغه ما زید مړک دا زدل دلیم دا ګوره د جاهلیت خبرې دي ها دا بنه کوي ها دا ګونواله سخت جرم دی ها والذین یتوفون منکم هغه کسان چې مړک شي وفات شي د تاسو نه پریک دی بیبیانې د بیبی بچکې یتربسنا بیان فزینا هی سره وی بجنن خپل درنګ بتره وی وخت بتره وی په جنن خپل باندې اربعه شورن واشرا څلور میاشتې لاسرزه څلور میاشتې لاسرزه فایزا بلغنا جلونا هر کله چې پورا شینې تا دیو ختم شي فلا جناح علیکم نشته د پتا سو باندې ګنا ای وارسانو د خوان فیما فعلنا فی انفسنا پاغه شیکې چې دیو کوي په جنونو خپلو کې بالمعروف د شریعت مطابق لکنه کا کونډه د څلور میاشتې لاسر دې تیرې شوې ها خېټه باندې بچای نشته حمل نشته دې د پردا جایز دې چې د نکاح هوږي ها مو پښتنو کې نکاح ته کونډې نکاح دا عار او شرم شمرلې شي ها په یمړا کونډه شتکه یو میړه خدای یو خدای خدای خدای دا واخلا دا چې نه دې ځوانه خځه میړه وکا او معنا کای ما البته یو خبر ده کده کومې خځه اولاد وي او د اولاد پر ټین تیرې چې ز خپل بچو سره زندگی تر او د بچو تربیت کوم دي ته لوی اجر ملويږي د ځان حفاظت کوي شي ها خدا چې نه شي بیا ګرځي ها بیا ګرځي سبې وځي بي ګرځي کونډه دا چې ونه کې ها خپل بچو تربیت کوي ځان حفاظت کوي شي لوی اجرونه ثوابونه لري ها الله بلو اجرونه درکې ثوابونه و درکې الله اکبر والله بما تعملون خبير الله پاو کرونه مله چې تاسو کوي خبير خبردار دی ها اګوره طالبا دی آیات نه دا معلومیږي مساله د خط ځان پوي کا دی آیات نه دا معلومیږي طالبا چې د متوفان ها زوجها عیدت سلور میشته لا سورې زیدې نو که حاملاوی یا غیر حاملاوی اے که حاملاوی که غیر حاملاوی مطلق حکم ذکر دے پخیٹے بچائیوی که نوی خان عیدتی سورہ دے چلور میاشتے لاسرے دے از سورة الطلاق چلورم نمبر آیت نمبرومیگی و اولت الاحمالے اجلو ہننا یزانا حملہ ہننا چه پخیٹے بچائیوی دا غایدت صده چه بچه وزیگی گی عیدتی خاتم شد دا دوڑو آیتون سر تکراو ده ها ظاهر که دا غینا معلومی گی چه دا حامل عیدت وزد دا حمل ده نو کمو تلکاوی کمو توفانها زوجهاوی ها کمو تلکاوی کمو توفانها زوجهاوی خوچی حاملوی ان یزان حملهن دا عیدت شد پیگم سلیمان نو طالبا نو پا متوفان ها زوجا ها حاملے کے تعرض را گئے خان دا دیا یاد سرام دیدے کے وئی چه سالور میں اشتلا سر زیدے آغدے کے وئی چه ان یزان حملہن کپوی خاون دی پتختے پروتوی خوچازے بچے ہوشی ادتی خاتم شبال سڑی سرنے کو اختویشی غایات ندا ملومی پایګم سره ون نو تارز راغله د دواړو صورتونو نو واست صحابه وره ګره نو حضرت علی رضی الله تعالی نو سو فرمایلو حضرت علی فرمایلو چې د دې د ابعد الاجلین ده متوفا عنها زوجها عیدت ده ابعد الاجلین دونو ټوکی کومه نیټه لري وی کتلور میاشته لاسره دې لري وی حملی قریب وی نو تلور میاشته لاسره دې او کتلور میاشته لاسره دې نږدې وی او حملی تقریبا انو میاشته بعد زیږي نو بیا نیټه وازه د حمل دې پیغمبر صلی الله عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی آ فرمائی من شاء ابا حلته دی مسئلے کے ز تیاری ہم چھ مباحلا حکم ددی عیدت وازد حمل دے سالور میں اشتلا سر دی نہ دے وازد حمل دے کما سر مباحلا کی شوق ز تیاری زگا چھ سورت پا سورت البقرا دا مخ کے دے او اتیم نمبر سورت تے سورت الطلاق دا یو کام سلم آیات یو کام سلام سورت ته نو سورت طلاق ورستا ده سورت البقره مخکې ده نو په زید تعارض کې سورت طلاق دا ناسخ شه د سورت البقره لپاره نو نیټه وزد حمل شوا د متوفا عن زوجها مصلی باندې پوي شوې کپوي نشوې او بیا تایید کې د حضرت عمر قول پیش کړي آ فرمایي حضرت عمر فرمائی که خواند حاملے پا تختے بندے دو غسل دا پرا یخیوی او بچے دا حاملے پیدا شو نو عیدتی ختم شو بل سڑی سر نکاختا ویچی خان لچاویلو حضرت عمر ویلو خواندی پا تختے پروتے او دغزے کی خزا حاملہ و بچے ہو شو با سیدتی ختم شو خاجی دوائم تایید کے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دستاد ابن خولا بی بیوا کلچ کونڈا شوا ساد ابن خولا مرش او سبیعہ اسلمیہ کونڈا شوا پہنگی مسئلے بنے او بچے دیر زر پیدا ہو شکا نو دے جان سنبالی که اخپل جانی برابر که پا عرز ده خواند چرا زه خواند کن نو ابو سنا بل بین بعلبک دی سره لین برابر که جتا سر زه نکاخ کن خواند ما مرش جتا سر نکاخ کن ابو سنا بل بین بعلبک دی تویلو جتا سر زه نکاخ کن غن نکاخ پیغام ورطا راستو دیو جتا سر نکاخ کن نو اگه ور تویلو چه تیک تی نکاح ما سراو که خود سالور می اشتلاح سرزی خود تیره که کن تا خو خوان مرده بچه دوش خو خوان خو مرده کن نو دا خزا دره او خیار آوا خا دا صحابه و خزین دره او خیاره وی نو سبعه اسلامیا دیویلو چه زن نبی علیه السلام نتا پوست کن چه دا مسئله سرنگی ری نو دا لادا نبی علیه السلام نتا پوستو که چیا رسول الله ما اراده ده بچه هم وشه ارادان ده چه زه دی ابو سنابل بین بالا بکسر نکاحو زه چاو کم بچه هم شوه ده سالور می اشتلاح سر ده خو تیره کن که نتیره ناغور طویلو چه نکاح ور سراو که تا نیتا پورا ده ها بایگم سلیم معلوم شوا چه دکون ده نکاح چه عار نده چه شرم نده ها البته که نکاح نکوی د خپلو بچیو د خدمت پرا سرا د عیفت نا سرا د پرزگری نا نو دا دیر ثواب ده او نکاح و خلق عیفت پرا کئی چه گناونو نا بچ انما الاعمال بی نیاد دار ما دار دا عمالو پا نیت سر ده افراد و تفرید بنکی خواه زیادتوالی کامالی بنکی خواه پیگم صلی ون اللہ اکبر اللہ رب العالمین دا موتاست دا عمل کولو توفیق نصیب کی چمو تاسو عمل حکم ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی ولا جناح علیکم واست کوش دے بیان کی ها خذ خوان مرش کوش دے را دے دے یا انداسیو سڑے کوش دا کی کوش دا چمنا یعنی د نکاح پیغام ورستولو ها نکاح پیغام ورستول دیتا کوش دا الیش منگنی ولا جنا علیکم نشتا دی گناہ پتا سو بنی فیما عرستم بی من خدمت النساء باغشی کے چتا سو اشارہ کوئی اول امر جائزہ چې اشاره کوي په دې سره من خدمت النساء د کوژدن د خزونا اشاره کوي. ها اول امر جائز مثلا خز خوان مړ دی ها عیدت نه دی پوره شوی دا چې خبره مبره کې چیز یې اره چې نیکه غونه خزوی کنه جی بندا تیار دی ورته او ما ضرورت چې نیکه غونه خزه چې ته جی ګورو دا چې واځه خو خزه شته دی خو هغه ته مخامخ رو به رخنی یې کنه خطبه لیکيږي نکاح پیغام لګرو ته خطبه تقریر ته لشي ها ګوره په زوارو زیر سره دې دې کیسه بدلیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه تقریر خدبا پیغام د کوژده خاټه خاټه تشته لې شي خېټه ډېرې کیسه بدلېږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ګره خطبا خدبا او اکننتم دویم امر جایزا یا هغه چې تاسو پټوي فی انفسکم په نفسونو خپلو کې زړه کې درته غالې چې اړه مرشوې کې خیری دی خځه سره بزنه کاخ کوم ها خو ګورا په خله څرګندونی اومدارنګي تورته پیغام د نه کاخ تور نسته ها چې تنې کوي چې بلچا سره نه کاخ نه کې زشتایم ها ما خځم راوي ساتي ونی ګنواله عالم الله پوی دی الله تعالی انکم یقینا تاسو ټینګی ده خو نشو کنه ستذکرون او ناخکار ته ملو شوې ده زرد چې ادا وي بده ولارام خو ګورا ولکلا توایدو نسرا لیکن و آده اور سرونه کې پپټه تلفونونه کې حاچ بلچ سرنه کا خونه کې زشتایم ګناره الا ان تقول قولا معروفا مگر چې وینا کوي وینا خستا د عرف مطابق د شریعت یاره دې چې نه کاونه خځوي ما خځم ډاله او چې دې چې نه کونه سړی کې ستا ملو شي د تعلیم وی مفتی وی یاد چې تبلیغي غوندي ها چې ما ور سره سر پټ شي ولا تعظم عقدۃ النکاح دویما معنا لا توعدهن اولا نهي لا تعظم دویما نهي ولا تعظم عقدۃ النکاح تاسو اراده ما کوي قسم کوي د غوټه د نکاح حتا یبلو الکتاب او چورسیږي دته مقرره جلهو وخته وخت پلتا نه ته پلتا څلور میاشتې لاس ورځي پوره شي لک صبر وکا تبلیغ تلور شه څلور میاشتو ته ها چیرته وخت پوره وي وسو تبلیغ تان خل نشیتل د چا جیبا مرز راګات شهر چې ټول خلکی مخاصره کړی ها الله د خیر او کی پردان د الله اوسه والمو پویش یقینا الله پویږي پاشی باندې چې پزړو نو تاسو کې فخذرو هو الله نه اورډرېږي ها غیر الله نه مډرېږي والمو پویش یقینا الله باخون کې د حلیم صبرناک ته کاڅه گاډه وړه خبره ده شوی نو ګور الله باخون کې د توبه وبسا او زر عذاب نور کې لا جنا علیکم نشته د ګنا پتا سو باندې مساله د طلاق قبل دخول وعده د وک خزر دروسته خدا چې خلکو کې شي کولای چې خپلی خزر او دا چې ځواني لري چې کمره کې ورناوته نو یو بوم ها او تا ویل چې تاسو خدای ته به برباد کسه هم په بلاړه والے والا کدي سره ژوند کې درګه مو طرف نه طلاق دی د وژن خزر قتل مخ کې پکوري سړی قتل پکوري ها دا جائز دی ها چې خزا کاوي کنه نو دا جائز دی چې تی وګوره دی غنمو منمو کې تی تاس شاور ته چې دا اوس سره وی مریونه ها بیا سبا دا چې نه چې بیا یې په بالا تم ها خزه تم په کور دی چې وی ګوري خلق یې چې پلان کې پلاوان دی پلاوان دی خو هغه څه خزه نه کتل هغه یقین نرتی ها پټوی ورته وخه یا پلاوان ځان ورته وخه ها څه چال وال کې نن سبا خو ویډیو دی وای نن سبا خو ما ها ماشاءالله اکثر نکاحونه اکثر کیسه په دی موبایل دی ها پټور ته وخی ها ورته پټو وخی دا جواز تا ها خو دینه کیسه جوړول نه دی پکار جواز تا طلاق ورکه ها نو چې طلاق ورکه اوس مسالو باندې ځان پويګا لا جن علیکم نشته د ګنا پتا سو باندې طلاق تم النساء کتا سو طلاق ورکه خذو لرم مالم تمسونا چې تاسو یو ځای شوی نوی ور سره ها او تفریزو لونا فریضا یعنی یو مقرر کړه تاسو دیو د پر فریضا مہر پیغمبر مسلمان اے نکاح ته کړه دی خو یو ځای شوی نی مہر دا ورته نه مقرر کړه نو دی د پر سره دی د پر صرف یو جوړه کپڑی دی ها او چپل دی مثلا کوشه استعمالی کی داغه شیبه ورگ او امتیعهن علی الموسیع جوڑا ددی سامان ددی په غنی باندې قدر او پاند زیاده ده ولل مختری په غریب باندې قدر او پاند زیاده ده ماتمتان بالمعروف دا سامان ده د عرف مطابق حقا علی المحسن واجب ده په محسنینو باندې اگر علماء فرمای تفسیر مزدری کې علامہ قاضی ثنا الله پانی پتی حنفی رحمت الله علیه المتعت عند الامام واجب امام ابو حنیفہ په نسبنه جوړا چاپل مثال کوم شی استعمالیږي ساودار دا واجب دی په نسبه امام مالک مستحب دی او په مقدار د متعه کې خلاف تفقها و دی ها چې متعت څومره شی دی کومره چې عرف سره کوم شی استعمالیږي لکه ساودار شه جوړا کپڑا شو چاپل شو کنه د موسم مطابق دا ورته وکړه دا واجب دی ها نور محرونه محرونه نشته دي نه ګوره عیدتو نشته دي لاړه مرغې ورته بس بل مرغې ورځې بل څه سره نکاح کوي شي خاجي و ان طلقتموهن وسی مہر ورته مقرر کړی دی خورې واستا پینځلا کرو پی مہر یو ها لاس تولې سناوا چیرې واستا کمرې کې ولی د لیټي بالکنو عجیبا شی و ها ویل سوال حدیث را زندگی ګران دي تاسو زویرا و تاسو مردنا کا دي زرا ز څه کو ما هر د مقرر کړي پینځلا کړي لاس تولې سونا نو اوس په دوانین لا کړو پی ورکه ورورا او پینځه تولې سونا ورکه ها دا څه را خوندره انده چې یو شیخ نه دی کنه انسان دی ما هر د مقرر کړي و ورته والي ها چې نو مقرر کړي به نشته وین تلقتمونا دویم قسم کتا سو طلاق وار کی دی خزتا من قبل ان تمسونا مخک دیو زی کی دل دو دیو سرا وقت فرستم لو نا فریزا تاسو مو کرکړ دیو پر ماهر اے فنس مو ما فرستم لازم دی پتا سو بنی نیم اغا چ مو کرر کړن دی نیم ماهر باور کے ها ار یو شی بنیم نیم ور کے سیبا ہاں فی کل الاحوال فی کل حال من الاحوال ار یو حال کے ہاں الا ان یعفونا یافونا دا جمع منسیغا دے مذاکر نده شکلی دے مذاکر دے خواه منس دے الا ان یافونا مگر چه مفیو کی دا خجے دا خجویی چه مڑا بس موت گوت ندی روڑی و زندگی نو پرگده بس موت رب ندا محر موف دے خواه او یافو واللزی یا مفیو کی اغا سڑے بیدی ہی عقدت النکاح چه پلاس کے غوٹا دا نکاح دے خواون دے خاوند ورتوی چې مړې محترم نا کیمرو غه کنه یو ارو پی درزن نه خلم دا لاس تولې سنادن تو شو او دا پینځلا کرو پی درن تو شو ها سخاوت وکه ها پېږي وا او الله فرمایي چې ګره لنده باندې لې نظر غلې و ان تعفو اقرب للتقوا الله پاک ډېر بندګانو باندې مهربان دی کتا سو مفی وکړه یو بلتا نو دا ډېره قریبه دی پرېزګری تا ډېر ښه خبره مړه پیغور باندې تر نه کوي سړیا خځه تب خلک پیغور نه کوي یو اش په تیر نه کاو دومره پیسې دا وګټه دی پیغور شه کنه هوندا چې خاون تب بیا پیغور نه حل نه کوي اقرب له تقوا کو بلا دا بلا خبره ولا تنسوا الفضل ماهر وی ورور ولی بینکم پمیس پلکی ادینی ورور ولی ماهر وی خالگ ویلی چه د پلنکی خان لور د پلنکی خان زوی د پرا وادا شوا یا کش دا شوا فخرن کول کنا حالا پلنکی سخر دی پلنکی خواخی ری در در غاٹی کسی دی او در رشتا خود در خواگوی کنا عزیزی وی پیگم سلی ون عزیزی چه وشی در خواگوی خان ایو سڑی بو کسی کولی خو پرگ پایګم سره عزیزی ډیر افغای اوس تر خاصه ورور چې تر خاصه نو ورور ولی ماهر وي مخکنی ورور ولی ها ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله پاو کرنو باندې چې تاسو کو بصیر لیدون کړي الله نن شي پټی ده پایګم سلام الله رب العالمین د مو تاسو باندې رحم وکي د مو تاسو حال باندې د الله رحم وکي قران باندې د الله مو تاسو عمل کولو توفیق نصیب کړي ها تفریح وکړو ها